NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Brussel zet een luchtbrug op om hulpgoederen naar de Gazastrook te krijgen. De eerste twee toestellen vliegen deze week nog naar het gebied om daar medicijnen en andere hulpgoederen van UNICEF af te leveren. De bedoeling is dat de spullen naar Egypte worden gebracht en daar vandaan naar Gaza. Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens de aanval van Hamas vorige week zaterdag. Hij zegt dat er op die dag wel acties zijn uitgevoerd, maar dat er niet genoeg is gewaarschuwd om de aanval te kunnen verijdelen. Een paar uur voor de aanval van Hamas kwamen er op hoog niveau signalen binnen over ongebruikelijke bewegingen in de Gazastrook, maar dat leidde niet tot een grootschalige actie. In Frankrijk is de leraar herdacht die afgelopen vrijdag werd gedood door een oud-leerling in de Noord-Franse stad Arras. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond. Middelbare scholen hielden een minuut stilte voor de docent. Hij wordt donderdag begraven in Arras. De verdachte van 20 staat op een lijst van mensen die banden hebben met de radicale islam. Toezichthouder NVWA heeft 46 veehouderijen stilgelegd omdat er sporen van een bestrijdingsmiddel tegen muizen zijn aangetroffen in vlees. De bedrijven mogen geen runderen, varkens en schapen afvoeren en ook geen melk en mest. De NVWA wijst naar een bestrijdingsbedrijf dat door de veehouderijen was ingeschakeld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, we zijn er een uurtje eerder op deze maandag. Dat natuurlijk in verband met die belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tussen Griekenland en Nederland. Over 13 minuten gaan we daar starten. Nou, u weet het allemaal wel, hè? Winst of een gelijkspel houdt de ploeg van Koeman in ieder geval in de race voor rechtstreekse plaatsing voor het EK van volgend jaar. Ja, en vorige maand boekte Oranje in Eindhoven nog een 3-0 zege op de Grieken. En wat dat waard is, gaan we bepraten ook met onze analist in de studio vanavond, Leon Stentler. Langs de lijn en omstreken, we zijn er tot 11 uur. Maar eerst gaan we maar eens even schakelen naar dat uitverkochte stadion daar in Athene. 32.000 toeschouwers, Armand Saroglu en Arno Vermeulen zijn onze commentatoren ter plekke. Heren, goedenavond, welkom. Goedenavond. Armand, ik begin even met jou. Gisteren had ik je ook aan de lijn. Toen was het nog niet eens helemaal zeker of het helemaal uitverkocht zou zijn en of het een heksenketel zou worden. Maar is het dat allemaal aan het worden? Hoe zijn de voortekenen? Deels wel, deels niet. Het is uitverkocht, maar het is zeker geen heksenketel. Met uitverkocht betekent ook niet eens dat alle stoeltjes bezet zijn. En dat heeft ermee te maken dat een deel van het stadion, eigenlijk een best wel groot deel, de korte zijde achter een van beide doelen, uit veiligheidsoverwegingen leeg moet blijven. Dat is ook het deel waar al die laserpennen werden geschenen op de gezichten van die voetballers. Dat blijft leeg. De andere stoeltjes, en dat zijn er dan in totaal 25.000 die overblijven, die zijn wel allemaal vol. Dus in dat opzicht is het uitgekomen. Maar als ik om me heen kijk, Tom, en ik zie wie hier zijn en wie op deze wedstrijd zijn afgekomen, zijn het ook heel veel gezinnen met kinderen. En is het een ander soort publiek dan we bijvoorbeeld hebben gezien bij die wedstrijd tussen AEK en Ajax. Oké, de opstellingen, Armand, hebben we daar al zicht op? Ja, ik zal even het Nederlands elftal snel doornemen. En dan gaat Arno de Griekse delegatie even aan u voorleggen. Graag. Nederland toch enigszins verrassend, vind ik althans. Er zijn wat wijzigingen. Ik ga ze even heel snel allemaal doornemen. De doelman is hetzelfde gebleven. Bart Verbrugge hadden we ook niet anders verwacht. Ook de achterhoede is ongewijzigd. Met dus Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake en de debutant die scoorde tegen Frankrijk, Quilinci Hartman. Maar dan op het middenveld, daar staat hij, Gianni Reinders. In een wat meer aanvallende rol tegen de Fransen. Nu eigenlijk een linie teruggezakt naar het middenveld. En naast hem staat niet Joey Veerman, staat niet Martin de Roon. Die zitten allebei op de bank, maar staat Mats Wiever. Toch verrassend, een basisplaats voor hem. Daar kan je veel van vinden. Niet in de allerbeste vorm misschien. Viel ook niet fantastisch in tegen de Fransen. Maar staat dus wel op het middenveld naast Reinders. En dan hebben we voorin vanaf rechts Xavi Simons. In de punt van de aanval Wout Weghorst, die gewoon fit is om te starten. En links voorin, en dat is toch ook wel verrassend, Steven Bergwijn. Die weer een kans krijgt in de basis bij het Nederlands elftal. Heeft het vaak goed gedaan. In zijn laatste 12 interlands waarin hij in de basis mocht starten, maakte hij 6 goals en gaf hij 2 assists. En nu, ook omdat er heel veel linksbuitens bij het Nederlands elftal geblesseerd zijn, krijgt hij dus de kans voorin bij het Nederlands elftal tegen de Grieken. Waar toch ook wel het een en ander aan de hand is. En we te maken hebben met een aantal redelijk grote verrassingen. Ja, sowieso in de spits van, je zou denken dat Giacomakis na die fantastische goal tegen Ierland in de spits zou staan. We kennen hem, Giacomakis uit Venlo nog. Maar dat is niet het geval, die speelt niet. Nou, dat is dan niet zo gek, want dan zet je Vangelis Pavlidis in de spits. Want die is zeer goed in vorm bij AZ. Maar dat doet hij ook niet. En met hem bedoel ik Poyet, de bondscoach van Griekenland. En dan komt hij met Ioannidis. Een 23-jarige aanvaller van Panathinaikos die pas 6 interlands heeft gespeeld. En in die 6 interlands geen doelpunt maakte. En dat is nou juist zo belangrijk voor Griekenland. Dus dat mogen wij als Nederlanders op zijn minst wel even bijzonder noemen. Wie de gelijk heeft weten we na afloop. Een paar dingen eruit halen. Ik zal niet alle namen noemen, want daar wordt u orendol van. Vlachodimos, goede keeper natuurlijk, die nu bij Nottingham Forest onder de lat staat. Hij in de goal. Ze spelen officieel een 4-3-3 systeem. Maar we denken dat het echt anders is dan ze hier laten weten. We denken dat Tsimikas gewoon wingback speelt. Net zoals Rota. Dus dat ze spiegelen zoals dat tegenwoordig heet. Dus dat de tactiek van Gustavo Poyet eigenlijk hetzelfde is als van Ronald Koeman. Dus 5 achterin. En dan 2 middenvelders er nog tussen. En dan 3 aanvallers. Of misschien zelfs maar 2 bij de Grieken. En Masouras is de man die aan de rechterkant zal spelen. En de beste speler op papier althans is Bakasetas. We zagen hem ook in Eindhoven spelen in die eerste wedstrijd. Waar hij een aardig indruk achterliet. Maar toch wel een tempootje te laag speelde om in de top te voetballen. Hij speelt dan ook bij Trabzonspor in Turkije. De nummer 8 al daar. En dat is vooral wat blijft hangen. Kijk naar de clubs waar de Nederlanders spelen. Kijk dan naar de Grieken. Ja, daar zit toch echt wel een behoorlijk verschil tussen. Nederlanders spelen op een hoger niveau. En als ze dat laten zien ook in dit duel, dan is er eigenlijk voor Nederland niets aan de hand. Maar ja. Maar ja, dan gaan we maar eens over verder praten in de studio. We horen jullie zo uiteraard. Leon Zentler hier naartoe gekomen om met ons eens even alles door te nemen. Leon, toch eerst maar eens even die 2 wijzigingen in de opstelling bij het Nederlands elftal. Wiever in plaats van de Roon. Wat zegt de analyticus? Is dat een logisch? Ja, ik denk dat de Roon de vorige wedstrijd geen hele gelukkige indruk heeft gemaakt. Het koppeltje met Veerman pakte niet zo uit zoals Koeman het voor ogen had. Viel hem volgens mij ook een beetje tegen. Dus was geen gekke wissel in de rust. Toen kwam Wiever er natuurlijk ook in voor de Roon. En ik kan me ook voorstellen, de rechterflank van Griekenland is de sterkste kant. Die Bakasetas waar Arno het net over had, die is zwervend. En je zag dat Hartman het al wat moeilijker had met het verdedigende aspect. Dus Veerman eruit en daar Reinders neerzetten vind ik eigenlijk niet zo gek. Vind jij niet zo gek? Vind je het misschien wel gek dat Bergwijn voorin speelt? Want zijn vorm is nou ook niet echt om over naar huis te schrijven de laatste anderhalf jaar, ja, zeg maar. Dat is best wel heel erg opvallend. Is ook wel een beetje de armoede eigenlijk die er nu voorin heerst. Kijk, het voordeel wat Bergwijn heeft ten opzichte van Malen is, Koeman wil, om het even technisch te vertellen, wil met Reinders, Wiever, Savi en Bergwijn een soort vierkant middenveld. En daarvoor dan nog een Wout Weghorst, een diepe spits. En ja, dat betekent dat je eigenlijk een soort 10 bent. Nou, we weten van Bergwijn dat hij heel graag op de nummer 10 positie staat. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik denk dat hij dat wel beter kan invullen dan bijvoorbeeld een Donjan Malen. En anders zou je uitkomen bij een Kelvin Stengs die eigenlijk opgeroepen is door allerlei blessures. Ja, de bondscoach die heeft er de afgelopen dagen over nagedacht. En hij legt zijn keuzes, Ronald Koeman, dus toe bij verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het gaat hier onder de journalisten, Griekse journalisten, veel ook over die opstelling van de Grieken. Die zijn allemaal heel erg verrast. Ben jij dat ook? Want ze hebben eigenlijk jullie gespiegeld. Ja, ik ben niet verrast. Want ik had dit, ik had meer verwacht dat ze het anders zouden doen dan hetzelfde zouden doen. Want overal wordt de wedstrijd geanalyseerd. En dus dan blijkt dat ze dingen anders gaan doen. En dan moeten wij weer op reageren. Bent u dus niet ontevreden mee dat ze het zo doen? Nou ja, ik weet het niet. Dat is moeilijk aan te geven hoe ze dit gaan uitvoeren. Maar oké, als het hetzelfde was qua manier van spelen, dan zouden we ze in de problemen kunnen brengen met de box op het middenveld. Nou, en dat kan nu iets anders zijn, maar nogmaals, we hebben net nog even kort uitleg gegeven over wat we nu moeten doen. Ten opzichte als zij met 5-4-1 staan of 5-2-3 of 5-3-2, ja, je kan het heel ingewikkeld maken. Klinkt bijna als een goocheltruc als je kijkt naar je eigen elftal. Wiever, Bergwijn, waarom die 2? We wilden eigenlijk spelen als zij normaal hadden gestaan met 3 aanvallers. Zoals we dat in Eindhoven ook hebben gedaan. En ik vind Bergwijn beter dan Donjel tussen de linies aan de binnenkant. Ja, en met Reinders en met Wiever hebben we een hoop loopvermogen op het middenveld. En Reinders zou spelen tegen hun 11, nummer 11, die rechtshalf. En ja, die moet je kort zitten, maar je moet er ook overheen gaan. En Joey speelt meer in de bal. Dus dat was de keuze waarom het middenveld zo staat. Je zei wilden. Ga je het dan nu toch weer iets anders doen? Niet met die drie aanvallers? Nee, we willen met drie aanvallers druk zetten op hun drie centrale verdedigers. Als dat is. Maar in onze opbouw willen we met vier gaan opbouwen. En niet met drie. Ben je dan nog van je apropos als dit dan zo op het laatste moment... of heb je al die scenario's doorgesproken? Ja, wij hebben vanmiddag en eerder... want ik had gelijk al het idee. Ik kan me niet voorstellen dat zij hetzelfde gaan spelen tegen ons... wat ze in Eindhoven hebben gedaan. Dus we zijn voorbereid. Alleen in het veld weet je nooit 100% zeker hoe het echt staat. Maar ja, daar hebben we ook spelers voor. Die moeten dat ook kunnen zien en kunnen aanvoelen wat nodig is. En daar hebben we over gesproken. Moet je hier een punt halen? Kan dat op een gegeven moment een rol gaan spelen? Nee. Je kan het heel gecompliceerd maken, maar je moet winnen. En als je niet kunt winnen, moet je niet verliezen. Dat is logisch. Dat zegt de bondscoach Ronald Koeman dus een paar minuten geleden tegen Jeroen Stekelenburg. Hopen tactisch steekspelletjes worden er uitgedeeld, Leon. Maar is dat Griekse elftal een team dat we moeten vrezen vanavond? Nou, waar we voor moeten vrezen is de fase waarin het team zit. Verrassend resultaat gehaald in Ierland, waardoor ze in één keer wel nog zicht hebben op het ticket naar het EK. Een Nederlands elftal dat de vorige keer nog baat bij hun verrassingseffect had. Voor het eerst met 3 achterop speelde tegen Griekenland. Toen was Griekenland verrast. Toen ze dat aanpasten, werd het in de tweede helft heel moeilijk voor Nederland. En hebben ze nog maar 1 schot op het doel gehad. Taaie ploeg dus. Taaie ploeg. Dus we moeten ze echt absoluut niet onderschatten. En zeker niet dus op dit moment. Maar wij kennen natuurlijk Pavlidis van AZ of Giacomakis, oud-VVV-spits. Maakt ook nog een hele mooie goal tegen Ierland. Ja, ja. Die spelen niet, dus voor wie moeten we bang zijn bij de Grieken nu? Ja, nou, ik heb net nog heel even snel gekeken naar de derde spits. Hij maakt wel wat mooie doelpunten, maar ik ben nog niet zo onder de indruk als de andere twee spitsen. Maar Bakasetas, ja, de middenvelder, de aanvoerder waar Arno al naar refereerde, die was ook in de vorige wedstrijd tegen Nederland eigenlijk de enige speler waar een beetje gevaar van kwam. In de voorbereiding op duel hoor ik heel veel mensen... ik hoor net ook nog zeggen, hè, onze spelers spelen in hogere competities en dergelijke. Klopt natuurlijk allemaal. Maar jij doelt ook een beetje op de fase en zeg maar de krachten... die zich hebben ingewerkt in deze elftallen. Zijn dat eigenlijk mentale krachten die dan nu zo'n grote rol gaan spelen? Ja, dat denk ik wel. Daar gaat het uiteindelijk ook over. Het is vaak het beste team dat het best presteert. En het heeft niet altijd te maken met de 11 spelers met de beste kwaliteiten. Je speelt in hun huis. Het zou een heksenketel moeten worden. Er moet resultaat gehaald worden. Dus ja, ik vind het nog niet zo'n makkelijk potje, hoor. Nee, want het is voor het Nederlands elftal een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. Het EK hangt er toch een beetje vanaf. Laten we even de verschillende scenario's doornemen. Jij hebt erop gestudeerd. Stel, Nederland wint van Griekenland. Nou, dat zou het natuurlijk het beste zijn. Ja, dan is dat zei Koeman ook. Als we niet gelijk spelen, moeten we winnen. Precies, dan is het ticket eigenlijk wel binnen. Kijk, wij staan nu derde. Griekenland heeft 3 punten meer. Mm-hmm. Maar wij mogen nog een wedstrijd meer spelen. En dat leidt ertoe dat je met winst is hij eigenlijk zo goed als binnen. Ja, dan moet je of van Ierland of van Gibraltar winnen. Nou, dat moet lukken. Dat moet wel lukken. Ja. Oké, als het dan gelijk wordt? Als het gelijk wordt, dan heb je nog steeds 3 punten verschil. Maar dus die wedstrijd minder die je hebt. En laten we niet vergeten dat Griekenland tegen Frankrijk nog speelt, die laatste wedstrijd. Dus dan als Nederland moet dan en van Ierland thuis en uit van Gibraltar weer. Ja. Ben je er ook? Ja, nou. En Griekenland moet nog maar even winnen van Frankrijk. Bij het verlies wordt het vervelend, want dan hebben we het niet meer in eigen hand. En dan moet je ook nog eens letten dat je niet met meer dan 3 doelpunten verliest. Want dat was het verschil waarmee Nederland de vorige keer won. Als het Griekenland dan ook nog lukt om punten te pakken tegen Frankrijk... Ja, dan zijn we klaar. Ja, en vandaag als we met meer dan 3-0 verliezen, dan liggen we er al uit, toch? Dan is het klaar. En als we dan met minder dan 3-0, dan moet je hopen op de Fransen. Ik heb nog een vraagje over de keeper, want daar is iedereen ineens ontzettend enthousiast over. Nou, deed hij niet zo heel veel fout, maar deed hij nou zo heel veel goed dat we ook zo enthousiast mogen worden? Zijn we snel enthousiast over een keeper op dit moment? Ik denk dat het ook is. Je proefde bij Koeman wel heel erg dat hij voor hem ging staan. Ook omdat hij natuurlijk weet, is een jonge keeper. Ik moet nu even voor hem gaan staan, want we hebben een keeper nodig voor langere tijd die het stabiel gaat doen. En vanuit stabiliteit straks hoge prestaties, hopelijk. Ik zie wel de potentie en ik hoop dat hij het vertrouwen blijft houden en hierin zijn rol gaat groeien. Nou, dan gaan we volgens mij zo langzamerhand maar eens kijken in het stadion. Want het is dan weliswaar met 1 leeg vakje, maar Klinkt toch een aardig geluid vanuit dat Agia Sophia stadion met ook die prachtige sponsornaam. Onze verslaggevers ter plekke Arno en Armand, neem het maar over. Ja, ik ga mijn best doen om het woord heksenketel vanaf nu niet meer te gebruiken. Dus daar komt een verbod op. We gaan beginnen bijna aan een wedstrijd die toch van redelijk groot belang is voor het Nederlands voetbal. En voor dit Nederlands elftal met Xavi Simons die klaar staat in de middencirkel. En nu de bal heeft laten rollen. Laat het vanavond dan maar gebeuren. Want bij een zege is Duitsland het EK van volgend jaar zo dichtbij. En daar hopen we natuurlijk met z'n allen op. De eerste bal gaat alweer naar voren naar Weghorst. Wie verwint het duel? Xavi verlengt. Daar is dan iets gebeurd, zegt Xavi. Die appelleert. Een hensbal op een overtreding. Maar de scheidsrechter uit Spanje, Hernandez, gaat daar niet in mee. De Grieken werken voor het eerst een bal weg. Nederland probeert via Geertruiden op te vangen. Maar het is Griekenland dat aan de bal blijft. Met daar in balbezit Ioannidis. Aan het begin van Nederland in die heksenketel hier in Athene. Waar de Grieken nu wel een vrije trap gaan krijgen op eigen helft. Maar Nederland wel meteen de aanval zocht. Daar was geen twijfel over. Diept in het spel. Met Weghorst die natuurlijk in staat is om oorlog te maken. Om een bal vast te houden. En toch voor de meeste verdedigers een hele vervelende aanvaller is. En laat hij maar heel vervelend zijn vanavond hier. Dat zou prima zijn. Kijk hoe die Grieken nu echt staan. Drie mannen achterin met die Koulirakis, dat is de verrassing dus. 19 jaar dan in zo'n belangrijke wedstrijd achterin wordt opgesteld. Hij is de meest linker centrale verdediger, als u nog begrijpt wat ik bedoel. Maar er staan er dus drie. Hij aan de linkerkant, komt nu de bal over de zijlijn. Voor hen staat dan Tsimikas, de speler van Liverpool, die natuurlijk al gewend is om wel zo te spelen. Zeer aanvallende linksback, die we natuurlijk nog kennen uit Tilburg. Dat betekent dat iedereen daar wel op zijn plek staat. Het is een aanpassing. Hij heeft gewoon een aanpassing gedaan. Het is inderdaad een beetje bluff van beide kanten om vooral tactisch iets te zoeken waar je voordeel uit kan halen. Maar Poyet heeft ook een lange loopbaan als coach, de Uruguayaan. Hij heeft bij Brighton gezeten, bij Sunderland. Hij heeft een aantal clubs gehad over de hele wereld bijna eigenlijk wel. Ook wel een aantal keer ontslagen. Hij heeft ook in China gespeeld. Maar het gaat heel goed in Griekenland als opvolger van John van der Schip. Trouwens, als je hier met mensen praat, zeggen ze wel altijd van der Schip heeft de basis van het elftal prima neergelegd. Nederland nu aan de bal op het middenveld. Het is Reinders met prachtige rode schoenen. Is het rood bij een oranje pak verder die de paas geeft. Daarna gaat het mis met Nels elftal. Even balverlies, maar ook weer goed geanticipeerd en de bal weer terug veroverd. Maar dan de Grieken toch weer met een voetje ertussen. Natuurlijk, die zijn ook ontzettend gedreven om het hier te laten zien aan het eigen publiek. Hier in Athene stadion dus volgelopen. Geen al te beste omstandigheden als het gaat om de grasmat. Dat kunnen wij hier goed zien. We zitten er niet zo heel ver vandaan. Ja, waar je ook zit in dit stadion. Je ziet dat er bijna een Sahara ligt. Het is heel veel zand en weinig gras. Het is wel vlak en egaal. Maar al te beste is het niet. Daar werd al over geklaagd door de spelers van Ajax die hier 10 dagen geleden speelden. Tegen Ajax en gelijk speelden. Maar deze spelers van het Nederlands elftal zien het nu ook met eigen ogen. Het is niet al te best deze grasmat. Derde minuut van deze wedstrijd in Athene, 0-0 bij Griekenland, Nederland. Dat is een goed resultaat. Een punt voor Oranje dat hij vooral dus niet moet verliezen. Dumfries gooit en is op zoek naar Bergwijn. Laat de bal even vallen voor Xavi Simons. Die zet dan Wout Weghorst aan het werk. En Weghorst versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd. Die wil die, maar die komt het niet. Want de scheidsrechter, ook op advies van zijn grensrechter, zegt dat het een doeltrap is. En Weghorst zelf die bal dus als laatst raakte. Even kijken of dat inderdaad het geval is. Ja, heeft hij goed gezien. Die grensrechter in dat duel dat hij eruit vecht met Panagiotis Retsos. Een speler van Olympiakos uit Piraeus. Hier niet zo ver vandaan. De havenstad net onder Athene. Hij wint dat duel van Weghorst. De doeltrap inmiddels genomen door Vlagodimos. En de Grieken die die kiezen het spel dat Ajax speelt onder Maurice Stijn. Lange bal naar voren. Heel snel. Van Dijk haalde de bal daarachter in weg in het duel met die Ioannidis. Zes Interlands, Panathinaikos. Hij dus die verrassing. Hij is lang. Hij is 1,87. Hij is Van Dijk nog een klein beetje langer. Maar er zal toch ook wel om die reden voor hem gekozen zijn. Bovendien, we weten dat de Grieken in de standaard situaties, defensief weliswaar, tot nu toe een zwak indruk maakten. Ook in Eindhoven. Hij zou daar misschien een handje kunnen helpen. Goed de bal vrijgespeeld daar op het middenveld van de Grieken. En de ruimte gezocht aan de rechterkant. Het was Mantalos die de paas gaf. Het zag er best aardig uit richting Massouras. Massouras die in bloedvorm is. De laatste Interlands en de aanval loopt nog verder. Gelukkig draait iemand eigenlijk de verkeerde kant uit in de buurt van de 16. Anders dan had hij de 16 in kunnen lopen. Dat was Rota, de bek, maar nog steeds balbezit voor de Grieken. Niet ver buiten de 16 meter. Een meter of 3-4 in de buurt van de cornervlag komt er door een voorzet. En Van Dijk moet die bal weghalen. Het publiek gaat dan tekeer. Omdat zij zeggen dat hij een overtreding maakt op Jonan. Op die Ioannidis. Maar dat viel volgens mij wel erg mee. Ja, er was een heel klein licht duwtje van Van Dijk in de rug van de spits van de Grieken. Maar dan maken ze toch best veel kabaal in het stadion. Wat laat volstroomde, behalve dus die vakken waar geen mensen mogen zitten. Maar dit was wel het moment om even te laten horen dat ze er zijn. Zonder dat het ook echt vervelend wordt tot nu toe. In ieder geval, niets aan de hand. Spel gaat verder. Nederland aan de bal. En dat doen we via Geertruida. Geertruida paast naar Dumfries. Dumfries naar Weghorst. Wordt fel op de huid gezeten. Maakt dan zelf de overtreding. Of niet? Nee, want de scheidsrechter zegt tegen Koulirakis, die 19-jarige verdediger, dat hij gewoon moet opstaan. Want er was niets aan de hand. De Grieken hebben wel nog altijd de bal in de ploeg. Is dat geen aanname met de hand? Jawel, heeft Hernandez ook gezien. Net als ik. En dan komt er een vrije trap. De handsbal van Lazaros Rota. Die een verleden heeft bij Fortuna uit Sittard in de Nederlandse Eredivisie dus. Nu speelt hij in dit stadion als speler van AEK in Athene. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Zesde minuut. We hebben nog geen doelpunt tegengekregen. Dat is al goed nieuws. Want dat gebeurt wat te vaak dit jaar. Ook tegen de Fransen zat hij er al na 8 minuten weer in. Doelpunt van Mbappé. Maar het gebeurt eigenlijk elke wedstrijd de laatste maanden. Het is zaak om die openingsfase ook zonder kleerscheuren door te komen. Balbezit voor het Nederlands elftal met Reinders. Net buiten de middencirkel op de helft van de Grieken. Slechte bal van Reinders. Toen nonchalant gespeeld. Niet scherp genoeg. En dan is daar de onderschepping van Bakasetas. Bal gaat dan even terug. Wordt druk gezet door Weghorst. Die jaagt ze op. Waardoor de Grieken terwijl terug moeten. En nu beland zijn in de laatste lijn. Bij een van die drie centrale verdedigers bij Retsos. Die de bal speelt naar de rechterkant naar Rota. Rota die vaker op de helft van Nederland is geweest dan op eigen helft. Terwijl er nu weer geappelleerd wordt voor een overtreding. Dat is bij elk duel het geval. Trouwens die Spanjaard Alejandro Hernandez. Die ging nog even speciaal op het moment dat het spel stil lag naar die Koulirakis toe. Dat kostte hem toch 1,40 meter lopen. Om te waarschuwen net voor dat moment waar hij wel veel te makkelijk naar de grond ging. Zo van jongen, ik heb het echt gezien, was niets aan de hand, niet te vaak doen. Nu diezelfde speler die de bal heeft en het spel goed verplaatst trouwens. Goeie trap van die nummer 3 van de Grieken naar de rechterkant. Nu de voorzet wordt eruit gehaald door Ake. Kan Nederland wel overnemen via Bergwijn. Bergwijn is sneller dan zijn tegenstander, Bergwijn. Maar hij is wel alleen. Weghorst loopt er wel. Maar ja, Weghorst doet niet echt mee in die aanval. Uiteindelijk verspeelt hij een Bergwijn. Omdat hij geen afspeelmogelijkheid ziet, is de derde man hem te veel. Dat was Rota, maar het was op zichzelf wel gevaarlijk. Wat je miste in deze aanval is een tweede snelle spits. Als die erbij was geweest, dan hadden we meer mogelijkheden gehad. Stel dat Simons had kunnen aansluiten, had er meer brood in deze aanval gezeten dan nu. Maar Weghorst de ruimte sowieso niet kreeg. In ieder geval, hij heeft zich even laten zien. Steven Bergwijn, 31 interlands, 8 doelpunten. Een 9e goal vandaag zou ons heel goed uitkomen. Het is een mooie sfeer hoor in dit hypermoderne stadion. Dat dus een jaar bestaat en waar het eind van het seizoen de finale van de Conference League gespeeld zou worden. Dit is een test-event voor die wedstrijd. Aan het eind van dit seizoen. Het is niet een klassieke Griekse bouwval. Het is geen ruïne. Nee, het is een hypermodern bouwwerk. Dat er mooi uitziet van buiten en van binnen. En toch ook wel een aardige sfeer weet te creëren in de muren van dit stadion. Het stadion dus van AEK Athene. 8e minuut 0-0. Bal is bij Verbrugge. De doelman die zijn tweede interland speelt voor het Nederlands elftal. Schiet de bal naar Dumfries. Wint het kopduel. Weghorst maakt geen hens. Aanval kan dus door. Het gaat naar Dumfries aan de rechterkant. Dumfries met een assist. Daar hopen we allemaal op. Maar die komt er niet. Hij was op zoek naar Simons. Niet gevonden. En dan wordt er toch gefloten door de scheidsrechter. Heeft hij toch een overtreding gezien. Gemaakt op het middenveld. Ik denk dat het aan de aandacht van Hernandez was ontsnapt. Maar dat hij misschien wel ingefluisterd werd. Dat daar in de loop van die aanval even een overtreding gemaakt werd door... Ja, wie eigenlijk? Door Xavi Simons die daar even vasthoudt. Ik zie het nu ook. En dus krijgen de Grieken de vrije trap. Hebben die inmiddels genomen. Nou, de 9e minuut van deze wedstrijd. Zonder kansen nog. Het is een aardig begin. Waarbij beide ploegen nog een beetje elkaar aan het proeven zijn. En aan het kietelen zijn. Niemand bijt nog echt door. Maar het is duidelijk dat dit nog echt niet zo makkelijk zal worden voor het Nederlands elftal. De Grieken in een goede vorm. Hebben weinig laten liggen. Alleen verloren dus van de Fransen en van Nederland in Eindhoven. Maar voorlopig staat het hier in Athene 0-0. Het is de doelman die de bal heeft daar. Flachodimos in balbezit. Is het Tsimikas die heel ver doorgaat naar de linkerkant. Dan wel als een soort linkerspits daar dus speelt. Logisch, hij is al aanvallend ingesteld. Terwijl Simons nu een bal probeert te spelen naar Wiever. Maar hij deed het een beetje zonder te kijken. Het scheelt een paar meter, dus kunnen de Grieken weer oppakken. Dat was Tsimikas die even het centrum opzocht en die bal daar even beroerde. Nu weer Flachodimos kan naar de rechterkant, maar kiest meteen voor de lange bal. Ake. Maar er zijn twee Nederlanders. Maar de Griek heeft de bal. Dat was Masouras. Nu weer aan de rechterkant. Duikers op. Ik vind dat ze toch eigenlijk nog wel beter in de wedstrijd zitten dan Oranje misschien. Terwijl deze bal niet voorkomt en ook niet aangeraakt is door Ake. Dat betekent een doeltrap. Dat is wel even lekker voor Oranje. Maar lijkt erop alsof de Nederlanders elkaar wat moeilijker kunnen vinden dan de Grieken. Terwijl Poyet dat blijkbaar niet van overtuigd is. Want die staat als een dirigent langs de zijlijn. De Uruguayaan met veel passie te gebaren. Alsof de dingen dus anders moeten dan hij tot nu toe gezien heeft. Of het is gewoon even de spanning van zich afschudden. Dat ze ook zomaar kunnen bij hem. Wiever aan de bal. Wiever naar Ake. De Grieken storen niet. Die blijven een meter of 6-7 over de middenlijn wachten op wat Nederland bedenkt. Het is een gekke gedachte natuurlijk. Maar de Grieken kunnen zich vanavond gewoon plaatsen voor het Europese kampioenschap. Het is zou een hele gekke avond worden als dat gebeurt. Maar als de Grieken met meer dan 3 goals verschil winnen van Nederland, dan zijn zij geplaatst. En gaan zij voor het eerst sinds 2014 naar een groot toernooi. Dat was het WK waar ze toen actief waren. Daarna alle toernooien gemist. De Europese kampioen van 2004. Bal de diepte in bij het Nederlands elftal richting Hartman. Komt niet aan de bal. Maar Wiever wint dat kop. Wint het duel dan op het middenveld. Maar krijgt de bal dan weer niet bij een ploeggenoot. En zo zijn veel van die half-half duels voor de Grieken in de openingsfase van deze wedstrijd. Het goede nieuws is wel dat de eerste 10 minuten nu voorbij zijn. Het Nederlands elftal geen doelpunt tegen heeft gekregen. 0-0 is de stand. En de bal is beland bij de Grieken in de defensie. Aan de rechterkant wordt die rondgespeeld door die centrale verdedigers. Retsos is het nu. Die komt eens even buurten daar op het middenveld. Die wordt niet aangepakt. Ja, dan kan hij zo 10, 15, 20 meter naar voren lopen. En levert hij uiteindelijk weer met Tsimikas, de man van Liverpool. Tsimikas met de voorzet. Scherpe bal. Verbrugge komt en heeft de bal prima in zijn handen. Lekker voor een doelman dat zo'n hoge bal vanaf de zijkant gelijk voor hem is. En hij heeft ook direct oog voor de vrijstaande Wiever. Die hij inmiddels heeft aangespeeld. Ook wel fijn dat hij lengte heeft, hè? Die doelman Verbrugge. Dat zie je ook bij dit soort ballen. Maakt het allemaal wat makkelijker. In het huidige topvoetbal is dat eigenlijk een voorwaarde voor een goede keeper. Met nu Wiever die de linkerkant inspeelt. Maar die bal is iets te hard. Nee, Hartman heeft hem dan nog wel daar. Betekent een inborg voor Oranje. Dat is dan beter dan dat er balverlies zou zijn. Maar echt rust in het Nederlands elftal is er ook nog niet. Het is ook van Nederlandse kant best een beetje nerveus met Bergwijn nu. Bergwijn die bal terugspeelt is natuurlijk bij Ajax helemaal niet in vorm. Moet het nu dan in het Nederlands elftal laten zien. Dat is wel anders. Hij heeft nu wel spelers om zich heen die de bal naar de goede kleur spelen. Dat is hij een tijdje niet gewend in Amsterdam. Maar nu nog kijken of hij zichzelf daarin kan onderscheiden. Met nu Dumfries. Dumfries wordt gebaard waar hij naartoe moet. Kan eigenlijk maar een paar meter naar achteren, naar Geertruida. Geertruida dan weer verder naar achter, naar Van Dijk. Van Dijk is dan weer voor Geertruida. Die kan naar Simons. Die vraagt die bal. En dan gaan we misschien voetballen op het moment dat hij de bal heeft. Simons, die kan dat. Het is Dumfries die gebaard dat hij naar binnen moet spelen. Naar Wiever doet hij dan ook. Aan de linkerkant komt er aansluiting. Het is Nederland nog steeds in balbezit met Reinders. Reinders die hem dan weer verder paast naar de linkerkant. Even Hartman aan de bal. Dan is het ook Ake die doorschuift. Nu wel heel veel Nederlanders rondom de 16. Met weer Simons en Wiever. Maar waar zit nu het gaatje in de spits? Zien we Weghorst alleen maar heen en weer lopen. Met in zijn rug Bergwijn in de buurt. Maar Nederland speelt eigenlijk vooral een beetje op safe. Wel balbezit, geen kansen. Het is nu weer Nederland aan de linkerkant. Wat echt zoekend is. Waar is de opening toch? Ruimte is moeilijk te vinden in deze fase van de wedstrijd. 13e minuut bij Griekenland-Nederland in Athene 0-0. Geertruida, ja, te makkelijk denkt hij dan toch over dat duel. En hij legt het dan af en moet dan zelf gaan repareren. Schiet de bal ook nog eens weg. Op het moment dat hij de gele kaart getoond krijgt. Ja, de Grieken protesteren dan. Die zeggen, hey scheidsrechter, hij schiet ook nog eens die bal weg. Dan komt er ook geel voor Courbelis. En die is dan geschorst en gezien voor de wedstrijd tegen de Fransen. Dat is niet handig. Geertruida geel. Echt een onachtzaamheid bij die verdediger van Feyenoord. Die veel te lang treuzelt en wacht met het pasen van die bal. Dan wordt afgetroefd door die Ioannidis. Die jonge aanvaller bij de Grieken. Dan de overtreding begaat. Volkomen terecht daar de gele kaart voor gepresenteerd krijgt. Het is een overtreding. Jij schudt nee Arno. Maar hij houdt hem wel even toch vast. Het wegschieten van de bal is dan onverstandig. En dat moet hij niet doen. Het is niet dat zo'n scheidsrechter dan direct nog een gele kaart geeft. Maar het blijft wel in het achterhoofd van zeker zo'n Spaanse leidsman zitten. Geel dus. Hij begon al niet lekker aan de wedstrijd. Hij begon niet lekker. Nee, klopt. Geel dus voor hem. Geel voor Dag Courbelis ook. Ja, dat krijgen we nu inderdaad gepresenteerd op een van de vele schermen die wij voor ons hebben. En er komt een vrije trap voor de Grieken. Ik zie ook een laserpennen die getoond wordt op het gezicht van Ake. Vervelend voor die verdediging. Daar komt die vrije trap die getrapt zou worden door Tsimikas. Tsimikas achter de bal heeft een uitstekende trap in het linkerbeen. Komt die bal, legt hij ook goed in bij de tweede paal. Daar wint Van Dijk. Het komt er wel in eerste instantie. Dan komt er wel een kopbal. Maar dit is een kopballetje van de nummer 4 van Griekenland. Die lange centrale verdediger Mavropanos. Dat betekent dat Nederland dit overleefd heeft. Maar toch wel met een consequentheid zit nu van wat doe je nu met een verdediger die al niet fantastisch begint. Die geel heeft. Ik vond hem ook niet de beste bij. Nou ja, lang niet de beste. Maar een van de mindere. Laat ik het gewoon zeggen zoals ik het vind. In die wedstrijd tegen Frankrijk. Geertruida. En het is iets om over na te denken. Of je dit niet moet oplossen bijvoorbeeld in de pauze. Het nieuws van 9 uur. komt even later bij u in de pauze van... Ik mag geen pauze zeggen. Rust. Rust. In de rust van... Ja, de collega Elsof zegt dat het pauze doe je in het theater. En rust is er bij het voetbal. Dus in de rust krijgt hij het nieuws van 9 uur. Wij voetballen nog even door met de Grieken in balbezit. Opening is weer aan de linkerkant. Het is de Koulirakis, de jongeling die de diepte probeert in het spel te brengen. In Nederland nu overneemt. Met Wiever en Weghorst. Kijken of er dan tijd en ruimte is voor een snelle omschakeling. Maar die is er niet. Dus wordt die bal dan achterin weer heel rustig naar elkaar rondgespeeld. Nee, eerste kwartier zit erop. En het is geen eerste kwartier om heel veel positiviteit uit te putten. Daar valt het spel van het Nederlands elftal toch iets wat voor tegen. En maken de Grieken het Nederland toch wel vrij lastig. De Grieken dus in een verrassende opstelling. We hoorden Ronald Koeman voor de wedstrijd. Je hoorde aan de wijzer op die daarover sprak dat hij enigszins van zijn apropos was geraakt. Hij had wel gezegd dat hij iets had verwacht. Maar toch, dit dan ook weer niet helemaal. Met toch een aantal spelers die hij niet zal hebben ingevuld op het grote bord wat hij in zijn kleedkamer zal hebben hangen. Balbezit voor Ake. Nog altijd op de eigen helft van Nederland zelf. Dus Hartman, die we nog niet al te veel hebben gezien in de eerste 15 minuten van deze wedstrijd. Dan Ake, maar je ziet het aan Ake. Er is geen ruimte, niemand biedt zich aan. Er zijn geen mogelijkheden om die bal kwijt te kunnen. Van Dijk dan, die heeft het wel gezien. Ziet Geertruida, vindt Geertruida. Geertruida naar Dumfries, ook nog amper betrokken geweest in het spel van Nederland zelf. Maar ook hij moet dan weer terug, omdat hij wordt opgejaagd door het Tsimikas. Wiever en dan Ake. Die staat dan wel iets vrijer dan we eerder hebben gezien. Ake met de crossbal richting Dumfries, doorgelopen naar de positie rechts voorin. Maar hij verliest het kopduel van een van die lange Grieken achterin. En zo hebben de Grieken hun zaakjes toch goed voor elkaar. En is het nu Tsimikas die aan de linkerkant de bal heeft. Tsimikas, en dan wordt het duwen en trekken. Dumfries die... Laat zich daar even voelen in de rug van Tsimikas. Zit ook nog niet geweldig in de wedstrijd aan die rechterkant. Had één goede assist tegen Frankrijk. Dumfries, maar dat was het eigenlijk ook wel. Dit was wel een goede paas van Ake. Althans, de opzet was goed. De loopactie van Dumfries was ook niet onaardig. Hij duikt daar wel achter de verdediging. Althans, probeert dat. Maar doordat ze daar met z'n drieën staan, is het misschien wat minder makkelijk. Is er minder ruimte. Daarom werd het ook opgelost door de Grieken van Gustavo Poyet. Ze willen zo graag naar het Europees kampioenschap. En ze zijn er best dichtbij. Nu met Retsos. Retsos weer naar Koulirakis. Die de bal inspeelt. Geertruida ertussen. Bal bijna over de zijlijn. Hij is over de zijlijn. Maar dus wel een inworp voor Nederland. En niet voor de Grieken. Want zij spelen hem ook over die zijlijn. Dat betekent dat Nederland mag gooien. Nederland dat normaal gesproken goede resultaten haalt tegen de Grieken. 10 keer gespeeld. 8 keer gewonnen. 8 keer ook een clean sheet. Dus geen tegendoelpunt. Kortom, Nederland is bijna altijd de bovenliggende partij. En alle 3 de uitwedstrijden van Oranje in Griekenland in het verleden werden ook allemaal gewonnen. Dat hoeft niet eens. We zijn al tevreden als het op het einde van de wedstrijd precies zo staat als nu op het scorebord. Die 0-0 is eigenlijk wel heilig. Xavi Simons heeft even tijd om eens te komen buurt op het middenveld. Heeft de bal daar ook opgehaald en afgeleverd bij Ake. Maar die zat dan weer in de buurt van zijn eigen doelman bij Verbrugge. Simons die bezig zijn zijn 9e interland. Staat nog altijd op 0 goals. Dat is toch vervelend voor een aanvaller. Het is wel tijd om eens een doelpunt te maken. Xavi Simons in het Nederlands elftal. Zo goed bij zijn clubs, bij PSV en nu bij Leipzig. Maar in Oranje wil het nog niet. In een jaar waarin Nederland ook wel tegen goede tegenstanders heeft gevoetbald. Bergwijn nu bereikt aan de linkerkant in 18e minuut. Bergwijn terug naar Reinders. Reinders kan naar Hartman. Hier is Hartman aan de linkerkant nog altijd. Die aanval. Dit is goed gevoetbald door Xavi Simons. Nee, die paas is niet goed genoeg. Maar Bergwijn maakt er nog het meest van. Er wordt een hens gemaakt door de Grieken eigenlijk. Maar komt er een hoekschop? Ja. Er komt een hoekschop, maar die Masuras ging daar wel heel makkelijk liggen om vervolgens met 2 armen die bal vast te pakken. Ja, je zou kunnen zeggen, waarom doe je dat eigenlijk? Het is geen overtreding van Bergwijn. Masuras raakt de bal als laatst. Ja, hij kan er ook weer niet al te veel aan doen. Hij komt eerst met zijn hand en vervolgens met zijn hoofd op die bal terecht. Nou ja, oké. Ik vergeef het je, Masuras. Ja, feitelijk tikt hij wel met zijn arm. Ja, feitelijk is het hens. Eigenlijk is het hens gewoon. Maar volgens de spelregels had Geertruida daar misschien ook wel rood moeten hebben. Als je geel krijgt voor een overtreding en daarna de bal wegschiet. Die werd hem gelukkig ook niet getoond door deze Alejandro Hernandez. Hernandez die nu wel de hoekschop toekent aan Nederland zelf. Scheidsrechter laat nog even aan Van Dijk zien wat nou precies die actie en die beweging was. Dat hij zijn arm bij zijn lichaam had en dat hij er weinig aan kon doen. Dat is wel Van Dijk die even bij de scheidsrechter kwam buurten. Zoals Koeman ook bij de 4e man informeert van was daar geen sprake van hens. En er wordt toch gekeken. Ja. Er wordt toch gekeken, maar het is alweer voorbij. Het was even een potential penalty check. Maar de scheidsrechter laat alweer weten. Terwijl weer een laserpenner is bij het nemen van die corner voor Oranje. Dat het voorbij is en dat we gewoon de corner kunnen gaan trappen. En dat gaat gebeuren via Simons. Toch weer laserpen in Athene. Wat een vervelende gewoonte is dat toch. Nou, Nederland de bal wel nog terug naar die corner. Die in eerste instantie wordt weggewerkt. Dan Reinders met een goed schot. Nou, dat scheelt niet veel zeg. Reinders met een behoorlijke knal van 20 meter afstand. Net langs de linkerpaal van het doel. En dat was een hele dappere en goede poging van de man die ook een van de beste was tegen de Fransen. Tijani Reinders, die 25-jarige middenvelder, opgeleid vooral in Alkmaar, maar ook in Zwolle. En die daarvan de vruchten plukt in Italië, waar hij een van de beste spelers ook bij Milan is. En van vaste waarde. Hier het goede schot, een van de eerste schotpogingen van Oranje op het doel van Vlachodimos. 20e minuut inmiddels van deze wedstrijd. In balbezit voor de Grieken. Achterin de opening is niet zonder gevaar. Gespeeld naar Koulirakis van PAOK uit Thessaloniki. Die speelt hem even terug. En dan wordt er gegoocheld daardoor Retsos. Die zijn eigen doelman in de problemen brengt. Ja, die bal kan hij natuurlijk nooit meer halen, die Vlachodimos. Ja, niet handig daar in die opbouw. Het begint eigenlijk al met die crossbal van rechts naar links. Die is al raar. En dan gaat Retsos nog meer goochelen. En hij is geen goochelaar. De verdediger van Olympiakos. In zijn 10e interland speelt de bal volgens terug naar zijn doelman Vlachodimos. Maar dat kan die doelman niet meer repareren. Moet hem dus over de achterlijn laten gaan voor een hoekschop. Voor het Nederlands elftal dus. Weghorst overlegt even met Wiever, zijn streekgenoot. Twee jongens in deze ploeg, allebei geboren in Borne. Toch ook opvallend. Blijft raar, zo'n klein plaatje. Levert twee internationals af. De hoekschop inmiddels genomen. Xavi Simons. En dan komt Bergwijn aan de bal. Bergwijn en Reinders. Die kan nog een keer gaan schieten. Reinders. Reinders schiet. En Vlachodimos met een buitengewoon moeizame redding. Maar hij heeft de bal. Twee schoten kort achter elkaar van Tijani Reinders. En zo is Nederland dicht in de buurt van een doelpunt tegen de Grieken. Maar staat het na ruim 20 minuten nog wel 0-0. Hadden ook die twee spelers uit Zwolle in het elftal? Verbrugge? Ja. En Reinders? Reinders, ja. Ja. Dus iets groter dan Borne wel. Iets groter ja, dan ja, ja, ja, ja, zeker wel. Nee, voordat ze in Zwolle daar zich over melden, dat klopt. Maar ook dat zal toch niet, altijd het geval zijn geweest. Zeker niet. Met nu Nederland aan de rechterkant weer. Met Weghorst in de 16 meter. Is dat nou wel een corner? Of ja, geeft hij hem nu niet? Ja, geeft hem wel. Assistent wijst naar de cornervlag. Nederland komt er wat beter in. De Grieken hebben wat problemen. Zeker door die knallen van Reinders. Dat had ook zomaar in een treffer kunnen eindigen. Moet hij vooral blijven doen als die ruimte er is. En die had hij dus. En zijn schoten zijn precies of net naast het doel in eerste instantie. Op het doel. En als hij binnen de paal is, dan weten we helemaal. Is een oude voetbalwet. Dan kun je ook een goal maken. Nederland nu met een hoekschop meer vanaf de rechterkant van Simons. 1, 2, 3, 4, 5 spelers van Nederland in de 16 meter. Wie weet. Simons staat er klaar voor. Hij gaat het doen vanaf die rechterkant. Daar komt hij wel voor het doel. En daar ziet er gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk komt er niet echt een kopbal. Er wordt wel gesprongen, maar niet echt gekopt. Meer geschampt. Komt de nieuwe voorzet vanaf de linkerkant. Bal is voor Ake. Ake is er ruimte voor een schot. Dat is er niet. Wie vervangt op? Bereikt dan Xavi Simons. Die komt met een nieuwe voorzet. Van Dijk nog bij de tweede paal. Timed niet goed. En ja, ook hij kopt die bal dan wel. Maar de verkeerde kant op. Nog een voorzet. En nu wordt hij wel helemaal weggewerkt door Konstantinos Mavropanos. Van Dijk wil zijn aanvoerdersband even kwijt. Die hing losjes aan de pols. Die heeft u nu weer stevig om de linkerarm geklemd. Als het Nederlands elftal begint aan een nieuwe aanval over de linkerkant. Het is balbezit Nederland 59%. Aantal schoten van Nederland 3, waarvan 1 op doel. De Grieken 1 schot op doel. En Nederland dus 3 corners en de Grieken 0. De cijfers zijn in het voordeel van Nederland. En langzamerhand zie je ook echt die wedstrijd wel een beetje kantelen. Is Oranje op dit moment de bovenliggende partij met Ake. Ake, een loopactie weer in het midden van Simons. Die sprint, maar de bal komt niet. Dus gaat hij in de remmen. Gaat hij weer even terug om de ruimte te kiezen. Daar goede paas op Wiever, die wegloopt. Ook hij krijgt veel ruimte. Nederlanders zoeken die ruimtes wat beter opvullen dat wat beter in. Klopt tactisch allemaal wat beter weer met de Reinders. Nou, 3 keer raak. Nee, nu paast hij naar de linkerkant. Hartman moet dan wel sprinten, maar houdt die bal binnen. Is er eigenlijk alleen niemand in de buurt van de Grieken. Dus heeft hij alle tijd voor de voorzet. Die komt er dan ook. Maar die was niet in de buurt van Weghorst. Maar er was wel paniek bij de Grieken. Die wordt dan daar doorgekopt. En dan heeft Simons ineens een blackout. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. Die schrikt daar van die Poyet volgens mij. Die daar enorm staat te schreeuwen. In ieder geval de bal over de zijlijn. Dat betekent dat Griekenland weer even kan ontspannen. Want ze hebben het nu wel lastig tegen het Nederlands elftal. Na een aardig begin inderdaad van de Grieken heeft Nederland de wedstrijd nog niet naar zich toegetrokken. Maar het begint er enigszins op te lijken dat het de goede kant op gaat. 3-0 dus in Eindhoven. Nou, dat zegt wel veel over de krachtsverhoudingen tussen beide ploegen. Natuurlijk, dat was in een thuiswedstrijd. Dit is in Athene, maar blijft dat je als ploeg meer kwaliteit hebt dan de Grieken. Verbrugge enigszins in verlegenheid gebracht. Speelt de bal breed naar Ake. Die blijft rustig onder de druk van de Grieken. Vindt Geertruiden en dan Reinders met een geweldige bal naar de rechterkant. Dumfries is weg. Hij is los. Dumfries, maar hij is niet los. Want daar komt dan toch nog die verdediger Retsos. Eigenlijk omdat Dumfries net een fractie te lang wacht op het geven van die voorzet. Die had gewoon eromheen gemoeten. Want daar kwamen echt wel wat mensen dat 16 meter gebied inlopen van de Grieken. Hij wacht net te lang. En dat is jammer. Denzel Dumfries, zo belangrijk in de laatste interlands voor het Nederlands elftal. Ja, krijgt de bal niet snel genoeg voor het doel. Dus geeft hij de kans aan Retzels om die bal voor zijn voeten weg te tikken. Het goede nieuws wel. Een hoekschop die komt er voor Nederland in de 24e minuut. En was het wel een hoekschop eigenlijk of niet? Ja, ik twijfelde ook. Ik denk dat hij hem als laatste raakt. Maar in ieder geval, hij liep te ver van de bal weg. Hè? Hij moet scherper naar de bal toe lopen. Dan was hij er echt als eerste wel bij geweest, Dumfries. Terwijl Simons nu de hoekschoppennemer is bij deze wedstrijd. Heeft te maken met wie er wel en wie er niet op het veld staan. Hij met zijn rechterbeen krult die bal voor. Die wordt door iedereen een beetje gemist. Reinders pikt weer eens op. Reinders die echt fantastisch speelt. Niet alleen die schoten, maar ook de paas net was briljant. Terwijl nu iedereen omvalt in de 16 meter. Ook de keeper. En dan wordt die bal er alsnog wel ingeschoten door Weghorst. En dan geeft hij een penalty. Hij geeft een penalty. Dit is een penalty voor Nederland. Scheidsrechter ziet volgens mij een overtreding. En gaat in zijn loop naar de penaltystip. En ik zie daar Van Dijk ook op de grond liggen. Volgens mij krijgt Oranje een penalty. Denk jij van niet? Maar had voordeel toegepast. Want ja, dan was het een goal van Weghorst. Ja. Dat is het nu niet. Maar ik denk ook dat het een strafschop is. Maar had hij al gefloten of niet? Protesten zijn voor de Grieken. Maar die zijn aan het adres van die scheidsrechter. Die gaat daar niet naar luisteren. Zorgen zijn er wel nu om Van Dijk. Ja. Want daar moet hulp voor zijn. Daar is de voorzet. Die komt. Van Dijk wordt naar de grond getrokken. En dan komt er een voet, denk ik, op zijn gezicht. Het is een penalty, 100%. Er wordt aan zijn shirt gehangen. Hij valt op de grond. Maar ik denk dat het fluitje al heeft geklonken voordat Weghorst die bal erin schiet. En dus daar fluit hij al. En dus zal de VAR niet zeggen, het is al een doelpunt. Die penalty hoeft niet genomen te worden. Het is gewoon een strafschop. Na een overtreding op Virgil van Dijk. Oh, die krijgt wel vol een voet in zijn gezicht. En daardoor wordt hij nu opgelapt door de artsen van Nederlands elftal. Natuurlijk kijkt de VAR nog of er redenen zijn om deze strafschop niet toe te kennen aan Oranje. Maar die redenen kan ik niet vinden. Het is een overtreding op Virgil van Dijk. Er wordt geprotesteerd door de Grieken. Maar we gaan een doelpunt vieren. Dat hopen we althans van het Nederlands elftal. Ik ben positief. Okay. Er komt een strafschop voor Oranje. Ja, het is, dat zou natuurlijk een fantastische ontwikkeling in deze wedstrijd zijn. Om een voorsprong te nemen in plaats van wat we gewend zijn tegen een achterstand aan te knokken. Maar hij moet er nog maar in. Er staat veel spanning op. Je moet die lasers ook nog ontwijken op het moment dat je zo'n penalty neemt. Dat is al ingewikkeld genoeg. Terwijl we vooral kijken even hoe het met de captain is. Is die aangeslagen van Dijk? Ja. Zij beweegt zijn neus wel heel makkelijk heen en weer. En daar komt de penalty. Die Grieken lopen wat te lachen zo van hoe kun je nou een penalty daarvoor geven? Die hebben die beelden blijkbaar niet gezien. Het is een goede keeper, die Vlachodimos. En een goede penaltykeeper volgens mij. Die daar natuurlijk zijn positie kiest. Hij is lang. Hij moet daar gaan staan. Nederland gaat die penalty nemen. Wie gaat zich melden? Het is Weghorst die de bal op 11 meter ligt. De man die in Duitsland nog niet scoorde dit seizoen. We hoffen dat hij ook even geblesseerd is geweest. Maar daar nu wel gaat staan. En Vlachodimos begint nu al met zijn tactische manoeuvres om de spits van Nederland uit zijn ritme te houden. Maar wordt door Hernandez op zijn plek gezet. Moet daar gewoon weer in zijn doel gaan staan. Ging er even naast. Ging wat drinken. Maar nu staat hij op de lijn. Wout Weghorst is degene die de penalty gaat nemen. De bal ligt ietsje voor de 11 meter. Ik zie de laserpennen alweer komen. Terwijl er eigenlijk geen supporters in dat vak zitten achter het doel. Maar toch weten ze hem te bereiken. Ik hoop dat hij zich daar niet van wil laten afleiden. De lasers zie je nu echt op de bal ook gewoon gericht. Meerdere lasers zelfs. Daar komt Weghorst. Moet gewoon focussen. Even niet denken aan die groene stipjes. En Rost die ballen dan maar in. Weghorst. Nee, keeper stopt hem. Keeper stopt. En we missen de penalty. Dit is een ontzettend belangrijk moment. 28 minuten spelen. Nederland niet op 1-0. 0-0. Penalty niet goed genoeg ingeschoten. De bal is zeker een ruime meter van de hoek af. En daar kun je als keeper bij komen. Geen goede penalty. En Vlachodimos is attent. Nederland moet zijn kopje erbij houden. Er is in principe helemaal niets aan de hand. Behalve dat je een penalty hebt gemist. Groot voor je stadion, want de penalty gemist. Door Weghorst en nu een overtreding gemaakt op Xavi Simons. Komt daar weer een gele kaart aan. Ja, voor een Griek die zelf zegt dat hij het slachtoffer is van een overtreding. Het is Mantelos die de gele kaart krijgt. Ook hij is gezien voor die wedstrijd tegen de Fransen. Want er stonden er drie op scherp bij de Grieken. Kourbelis heeft al geel gekregen. Tsimikas en ook dus Mantelos, die krijgt de gele kaart. Zo hebben de Grieken dan ook weer problemen in die laatste wedstrijd die je tegen de Fransen gaat spelen. Maar goed, houden wij ons vooral bezig met die stand 0-0. En dus de gemiste penalty. Ongelooflijk die laserpennen. Het gebeurt dus weer aan diezelfde zijde als waar Berghein de penalty wel benutte toen Ajax hier speelde tegen AEK. Toen zaten daar supporters, die zitten er nu niet. Maar ja, ergens links in de hoek boven is wel een vak. Daar zitten dan wel nog mensen. En blijkbaar kunnen die met die laserpennen zo'n hoek maken dat ze Weghorst toch bereiken. Ja, je wordt er door Van der Wijs gebracht. Het is niet fijn. Ronald Koeman gaf gisteren aan dat hij het aanhanger heeft gemaakt bij de KNVB. Dat hij hoopte dat de UEFA zou optreden. Maar waar in die wedstrijd tussen Ajax en AEK de speaker in elk geval nog een aantal keren omriep om dat niet te doen, heb ik nu nog helemaal niets gehoord. Het is alsof ze het allemaal wel accepteren en goed vinden. Terwijl we nog eens kijken naar de reactie van Koeman, die met zijn lichaamstaal verraadt dat hij er ongelooflijk de pest over in heeft dat Weghorst deze strafschop mist. Hij had hem natuurlijk moeten maken. Het is een lange keeper. Het is een goede keeper. Maar de strafschop is inderdaad niet goed genoeg genomen door Wout Weghorst. Dus geen voorsprong. Wel een vrije trap voor het Nederlands elftal. Na bijna een half uur in Athene heeft hij een gezicht dat op onweer staat. Weghorst, want wat was hij graag de held geweest. Dat is hij nu niet, maar hij moet het van zich afzetten. Zo snel mogelijk. Ja, penalties, dat blijft voor Nederland ingewikkeld. Kost je soms een halve finale op een WK. En nu kost het je een voorsprong tegen de Grieken. Maar we moeten gewoon doorgaan met voetballen zoals we bezig waren. Van Dijk stuurt nu Hartman weg. Bal lijkt hard, maar Hartman is ook snel. Hij speelt de bal door de benen. Dat deed hij ook bij de goal. Weer een panna. Ja, weer een panna. En alleen levert het geen doelpunt op. Hebben de Grieken de bal. Moet Nederland misschien vooral ook even rust uitstralen. Terwijl Van Dijk nu weer zijn duel wint. En de Grieken daar weer vervelend bij doen door te vallen terwijl er iets aan de hand is. Ioannidis was degene die dat deed. En intussen is de bal wel over de zijlijn. Komt er een inworp voor Griekenland. Je moet je vooral echt niet gek maken. Je moet je kopje erbij houden in zo'n wedstrijd. Je weet dat er dingen gaan gebeuren in een wedstrijd waar het erop of eronder is. Koeman heeft er ook voor gewaarschuwd dat we daar soms wat naïef in zijn. Maar nu moeten we vooral rustig blijven. Het is natuurlijk een streep door de rekening. Logisch, die penalty. Maar het gaat erom hoe we daarvoor voetbalden. Dat was meer dan genoeg. Dat was goed genoeg om tegen dit Griekenland niet in de problemen te komen. Wiever nu aan de bal. En dan is het even terugspelen van Geertruida. Die toch weer even een probleem had met zijn controle. Kan ook te maken hebben met de grasmat. Die absoluut niet perfect is. Nu Ake aan de bal. Half uur ruim gespeeld. Nederland op 0-0 hier in Athene. Een penalty gemist, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Dat vergeten we. Geertruida heeft de bal en speelt hem terug naar Van Dijk. Die toch wel weer goed vindt spelen. Hoor, straalt de rust uit die we van hem kennen. Is in alles natuurlijk de leider van dit Nederlands elftal. En speelt de bal nu naar Ake via Ake. Gaat het naar Reinders. Reinders is ongelooflijk goed. Het is werkelijk waanzinnig hoe snel hij zich in dit Nederlands elftal heeft gevoetbald. En ja, Frenkie de Jong is het nu niet. Maar als hij terug is, gaan wij natuurlijk een heerlijk middenveld krijgen. Met Frenkie de Jong en met Reinders, die in deze vorm niet weg te denken is. Uit dit Nederlands elftal, zo goed is hij. Is gewoon een van de betere spelers. Ake en Bergwijn, nog niet al te zichtbaar geweest in deze wedstrijd. In de as van het veld, na 31 minuten. 0-0 stand hier in Athene, bij Griekenland-Nederland. Xavi Simons aan de rechterkant. Het is dan weer druk daar in de as. Maar Simons neemt de bal zelf mee. Lichaamschijnbeweging, komt hij bijna langs Tsimikas. Had de bal misschien kunnen spelen, deed dat niet. Weer Simons en dan wel naar Weghorst. Maar die bal is wel heel moeilijk. Te moeilijk, omdat Weghorst er niet meer bij kan. Tsimikas kan opruimen. Schiet de bal richting de middenlijn, waar het Ioannidis is die in zijn eentje het moet zien te rooien. Dat niet kan. Of toch wel? Ja, hij komt eruit en dan is er ruimte voor Griekenland. Heel veel ruimte aan de rechterkant. Ja, Nederland komt alweer met veel mensen terug. Ik denk dat het wel meevalt, maar ze hebben de bal wel aan de rechterkant. Heb je gelijk in. En bij Masuras en dan een voorzet en die gaat achter. En die is wel aangeraakt. Dat betekent, die is niet aangeraakt. Dat betekent een doeltrap. Ook nu maken ze weer een stampij, zeg. Nu weer die Lazaros Rota. Ik weet niet of hij gelijk heeft, maar als hij dat niet heeft, dan is het helemaal een potje bluff wat hij daar speelt. Ik bedoelde net eigenlijk een beetje bij Simons. Dan heeft hij een aardige voorbeweging. Hij is eigenlijk weg, maar hij loopt dan gewoon recht door die 16 meter in. En dan gaat hij, kapt hij terug. Terwijl er eigenlijk best ruimte lag om die actie te maken. En vooral in de 16 meter weet je nooit wat er gebeurt. Ik vind het, het is een geweldige voetballer, groot talent, maar dat hij soms nog wel verkeerde keuzes maakt. En het was net ook zo'n voorbeeld waar hij er eigenlijk meer uit kan halen. Ik bedoel, qua voetbal is hij ook nu weer een van de betere op dit veld. De meest getalenteerde, zo makkelijk met zijn acties, zijn bewegingen. Maar het rendement moet wel een beetje omhoog, daar heb je helemaal gelijk. En terwijl nu die bal aan de linkerkant komt, waar Nederland ook weer een duel wint met Hartman die gewoon goed wegdraait. En dan is het wel daar druk, staan er veel Grieken, maar dat betekent niet dat Nederland in de problemen komt. De Bergwijn en nu Wiever met de paas, de Feyenoorders bij elkaar aan Geertruida. Geertruida kan naar Van Dijk. En zo is Nederland ook na de gemiste penalty de baas op het veld. Met balbezit voor het Nederlands elftal ook. Voor Reinders die de ruimte nu even krijgt van de Grieken om toch redelijk ver op te stomen op de Griekse helft. Bal gaat naar Dumfries. Laatste kwartier van de eerste helft. Aangenaam briesje in Athene op een warme dag. Het is hier tegen de 30 graden. Herfst in Nederland, maar nog altijd de nazomer in Griekenland, waar het aangenaam voetbal weer is. Met dat windje dat is komen opsteken. Het is 21:15 lokale tijd, een uur later dan in Nederland. Maar nog altijd Nederland in balbezit. Xavi Simons, Van Dijk. op de middenlijn staat hij bijna. Rechts van de middencirkel gaat links naar Ake. Ake dan weer breed naar Van Dijk. Wat is het toch zonde dat Weghorst die strafschot miste. Weghorst die nu in een rol wordt betrokken als aangever. En dan een schot van Xavi Simons dat onderweg niet is aangeraakt. Hoewel Xavi dat toch anders had gezien. En ik eigenlijk ook dacht dat daar nog wel een Grieks been tussen zat. Een hak, denk ik. Ja, maar Hernandez ziet het niet. Het haar van Xavi wordt nu groen. Dat is raar, maar dat komt door die laserpen die daarop geprojecteerd wordt. Hij is boos, trekt dan altijd een verongelijkt gezicht. Dat gezicht zal niet veranderen aan de beslissing van de Spaanse arbitrage. Nog eens kijken, het schot van Xavi. Oh nee, dit is een andere beweging. Een mooie panna die ook hij in huis had. Twee panna's, daar staan we 2-0 voor tegen de Grieken. Maar of er nou een hak in het spel was of niet, dat blijft onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Vlahodimos de doeltrap te nemen krijgt. Dat Poyet iets rustiger is. En dat het nog steeds en eigenlijk met een minuut ook spannender wordt bij Griekenland-Nederland. Stand 0-0. Oranje, waar ik nog steeds vind dat Geertrui daar niet de beste indruk maakt. Doet altijd net iets te lang. Of ik heb ook het gevoel dat hij niet helemaal fit is soms. Dat hij last heeft van iets. Maar dat weet ik niet zeker. Maar we gaan het nog even volgen en bekijken wat dat verder voor consequenties zal hebben. Maar even één ding. 4 van de 13 strafschoppen die Oranje kreeg sinds 2021 werden gered door de keeper. Maar ook buiten die penalty-serie tegen Argentinië heeft Nederland 3 van de laatste 4 penalties gemist. Dus dat is best veel. Terwijl nu alle monitoren hier uitvallen. Maar oké, de monitoren met de statistieken kunnen ook zonder. We kijken naar het veld. We zitten hier tenslotte. Dus kunnen we gewoon door met ons commentaar. Met nu Ake. Ake aan de bal. Gaat naar Geertruida. Geertruida paast die bal naar Dumfries. Die natuurlijk weer als een soort rechtsbuiten daar staat. Het is toch altijd fijner als hij er komt dan als hij er al is. Terwijl nu Nederland weer doorloopt via Reinders. En Tsimikas die bal dan over de zijlijn schiet. Reinders is niet af te stoppen door de Grieken. Nederland de bal. Maar Simons die schiet hem dan vervolgens wel over de zijlijn. Dan mogen de Grieken gooien. Het is wat rommelig op dit moment in deze wedstrijd. Maar Nederland zit er op zichzelf nog steeds wel goed in. 0-0 is de stand en 0-0 is voor Nederland nog steeds prima. Maar een goaltje zou wel heel erg lekker zijn om er iets van de stress nog weer af te poetsen. Veel spelers ontbreken hè, door al die blessures. Een hele helft van geblesseerden. Daar heeft het Nederlands elftal mee te maken. Maar ook met deze 11 op het veld is de ploeg beter. Dat zien we ook wel. Dan de Grieken die het moeten hebben van hard werken, van mentaliteit, van het publiek ook wel. De ploeg probeert te steunen. Maar uiteindelijk moet dat verschil in kwaliteit tot de doorslag gaan geven. En iemand die dat kan is Reinders. Nu aan de bal. Reinders naar de linkerkant. Naar Hartman. Veel minder opvallend dan tegen de Fransen. Waar hij ook wel meer ruimte kreeg natuurlijk. Hij moest verdedigen. Maar kreeg ook de ruimte om aan te vallen in die wedstrijd. Ake heeft Wiever gevonden in de middencirkel. Hartman doorgelopen. Zijn ploeggenoot bij Feyenoord. Wiever geeft de paas. Goede controle met het hoofd van Hartman. Voorzet van Hartman. Wordt wel degelijk onderweg aangeraakt. En zo komt er een hoekschop voor Nederland in de 37e minuut. Het zag er aardig uit. Een goede combinatie. Wat automatisme die je dan kan creëren. Door twee spelers van dezelfde ploeg. Wiever en Hartman. Geertruiden ook van Feyenoord natuurlijk. Staat achterin in dit Nederlands elftal. De hoekschop gaat komen. Komt vanaf de linkerkant. Ook daar worden die getrapt door Xavi Simons. En Van Dijk is mee, net als Ake. Dat zijn twee geweldige koppers in de Premier League. Ja, dit biedt mogelijkheden voor Oranje. We weten echt de statistieken. Griekenland was ook in Eindhoven de onderliggende partij in de standaard situaties. En ook in andere wedstrijden waren ze niet sterk. In Nederland met een korte corner. Is dat slim? Ja, nou komt hij weer Reinders. Weer schieten. Nee, weer schieten. En dan wordt hij weggekopt uit het centrum. Hij doet het wel weer gewoon van buiten de 16 meter. Geen enkele schroom. Ging die bal weer hard richting de goal. Maar op het hoofd van een van de centrale verdedigers van Griekenland kon die bal ook bijna weer net zo hard terug. Is het nu een inworp voor Oranje? Het is de vraag of het slim is met die korte corners. Omdat ik al zei dat in de lucht Nederland toch ondanks de lengte bij de Grieken op een of andere manier wel een voordeel zou kunnen hebben. Nu aan de linkerkant is het Hartman. Hartman komt er door en dan de kans voor Weghorst. En die blijft daar liggen in de 16 meter. En dan wordt hij alsnog weggeschoten door een van de Grieken. Bovendien is er daar sprake geweest van buitenspel. En gaat het niet door, maar wel weer Oranje gevaarlijk met Weghorst erbij. Het is of een overtreding of buitenspel. Er ligt ook een van de Grieken, ik denk Koulirakis, op de grond. Die komt zo overeind, die ligt trouwens snel. Maar de grensrechter had ook zijn vlag in de lucht. Dan zou het hier al buitenspel zijn geweest. Maar Nederland toch wel weer in de 16 meter met een aantal mensen. Het is echt dat Oranje na een wat weifelend begin toch vanaf, laten we zeggen, een kwartier, 20 minuten echt de bovenliggende partij is in Athene. Alleen niet tot een doelpunt weet te komen. De uittrap komt van de keeper van Griekenland, Vlahodimos. Ervaren doelman, 29 jaar. Goede periode bij Benfica. Nu bij Nottingham Forest in de Premier League. Waar hij niet eens speelt, is er tweede doelman achter Turner. was Benfica, werd nog gelinkt aan Ajax natuurlijk. Had een conflict met Roger Schmid. En vertrok toen naar Nottingham, waar hij dus genoegen moet nemen met een rol op het tweede plan. Balbezit voor Nederland, voor Geertruiden. 39e minuut. Ja, ik denk nog eens na over wat jij net zei over die penalties. Maar dat is toch ook eigenlijk wel een heel groot probleem aan het worden. Hoe kun je nou zoveel strafschoppen missen? We weten dat we er historisch gezien een probleem mee hebben, maar het is wel heel veel. En het stopt ook niet. Wie ze ook neemt, ze gaan allemaal mis, ja, bijna. Ik zou hem Reinders laten nemen. Ja, ik zag hem eerst even met die bal staan. Ja. Ik dacht, nou, waarom niet? Maar hij schermde hem eigenlijk alleen af. Als je van 23 meter steeds zo hard kan schieten, moet het er ook van 11 meter kunnen. Ja, ik vind dat geen gekke gedachte. Ik zou Xavi ook eerder eigenlijk een rol geven daarin dan Wout Weghorst met zo'n vaste trap. Maar ja, het werd Weghorst en die miste. Dumfries nu voor Nederland. De rechterkant Dumfries langs Tsimikas. Dumfries, nou, de turbo aan en geeft die bal voor. Dumfries, kan hij dat? Ja, dat kan hij. Die bal komt voor, maar wordt weggehaald helaas door Kurbelis van Trabzonspor. Lang gespeeld hier in Athene bij Panathinaikos. Hij haalt weg, wel ten koste van een ingooi. Snel genomen door Nederlands elftal, 40ste minuut. We gaan langzaam maar zeker richting het eind van de eerste helft. En voorlopig nog niets aan de hand voor Oranje bij die 0-0 stand. In een wedstrijd die je vooral niet moet verliezen. Want als je hem verliest, heb je het niet meer in eigen hand. Dat is de simpele conclusie in deze EK-kwalificatiereeks. Waarin Griekenland nog één wedstrijd gaat spelen tegen de Fransen. Gaat dat in Athene doen en Nederland nog speelt in Amsterdam tegen Ierland. En in Faro, in Portugal, gek genoeg, tegen Gibraltar. Een wedstrijd die natuurlijk gewonnen zal moeten worden. Balbezit voor Nederland nog altijd. Voor Ake. Die ziet dat de Grieken eigenlijk geen druk meer hebben op de bal. Ze lopen achteruit. Ze staan heel compact kort op elkaar. Maar ze veroveren nu wel de bal. En dan kunnen ze uitkomen. Sturen ze eigenlijk maar 3 man mee. Maar is het de vraag hoe Nederland dit gaat verdedigen. Nederland ook wel met veel mensen terug. Ook Wiever ziet daar een gaatje. Komt erbij. En dan is het goed optreden van Geertruida. Die, ja, zou je bijna zeggen, een honderdste van een seconde wat sneller is dan tegen de Fransen. En nu voor zijn man komt en die bal daar weghaalt. Ach, aldoende leert men. Soms is het een harde leerschool. Dus die aanval is alweer afgestopt door Oranje, waar de Grieken nu achterin kunnen opbouwen. Gaan ze doen met Mavropanis. Hij werd gemist in de wedstrijd in Nederland, die in Eindhoven werd gevoetbald. Daar stond toen Hatzidiakos, die op zijn beurt nu weer geblesseerd is. Niet inzetbaar bij de Grieken, maar deze Mavropanos. West Ham United, dat weet je het wel. Die is gewoon natuurlijk je eerste keuze. Nu in de breedte proberen de Grieken wel op te bouwen. Retsos kijkt of er iemand vrij staat. Gaat weer terug naar Mavropanos. Wie kan daar de opbouw verzorgen? Mantalos. Mantalos met een paas die te hard is, lijkt mij. Hartman denkt, ik neem geen enkel risico. Ik loop mee tot aan de achterlijn. Dat doet hij prima. Masuras haalt het niet. Dus is de doeltrap voor Nels elftal. En is het gevaar eigenlijk weer weg. Ja, het zijn veel spelers uit de eigen Griekse competitie. Als je dat elftal eens bekijkt. Veel spelers van AEK, van Olympiakos, van PAOK uit Thessaloniki. Een paar uit Turkije. Maar er zit niet zo heel veel internationale ervaring in deze ploeg. Een doelman van Tottenham, een verdediger van West Ham. Maar verder valt het toch ook wel weer mee. Mag ik nog één ding? Ik was even aan het zoeken ook toch naar de goede statistiek. We zagen Weghorst naar die bal toe lopen. Dat is zo iemand die altijd zegt, geef mij maar verantwoordelijkheid. Heeft in zijn loopbaan 17 penalties benut. 11 gemist. Ja, het is niet goed. 11 gemist. Mijn hemel. Dan zou je toch denken van, ben ik de meest aangewezen om die penalty te nemen? Ja, maar weet je nog, toen Memphis bleef missen, mocht hij ze toch altijd weer blijven nemen, het Nederlands elftal. Ja, dan sta je blijkbaar ooit één op dat lijstje en mag je wel heel lang op blijven staan. Onze balbezit is voor Bergwijn, voor Nederland dus. Het is de 42e minuut. En Rijn dus heeft de bal. Die wil je aan de bal ook hebben. Geertruida is inderdaad niet gelukkig in deze wedstrijd. Geertruida bereikt nu wel Dumfries, die we ook nog niet al te veel hebben gezien. Misverstand nu met Xavi, raakt de bal kwijt. En daar komen de Grieken. Hellas, zoals ze hier worden genoemd door de eigen fans. Hellas, de Grieken. En die kunnen niet naar voren op dit moment. De bal wordt even teruggezocht. Maar dit is een hele mooie opening naar de rechterkant. En die is te belopen voor Georgios Masuras. Ioannidis meldt zich in de punt van aanval. Masuras gaat terug naar Bakasetas. En dan krijgt hij de bal weer terug naar de rechterkant. Naar Lazaros Rota. En dan, ja, dan weten ze het eigenlijk niet meer. Wat doen de Grieken nu? Niet zo heel veel. Bakasetas op. Hartman op. En die werkt de bal weg. Krijgt vervolgens ook nog wel een tik in het gezicht van zijn tegenstander. Daar wordt niet voor gefloten. De Grieken blijven aan de bal. Met Retsos in de achterhoede. Retsos die paast op Kurbelis. Die weer terug naar die Retsos. Als die aanvallen van de Grieken komen, dan lijkt het soms in een bepaalde fase misschien wel gevaarlijk te worden. Maar dan valt het toch eigenlijk meestal tegen. Dan is het toch niet echt een voortzetting. Komen ze eigenlijk niet of nauwelijks in de 16 meter. Nog steeds alle cijfers dik in het voordeel van Nederland. Balbezit nu al 64%. Met 5 corners, 6 schoten op doel. En dan komen de Grieken op geen enkele manier aan. Alleen qua overtredingen blijft het een beetje in balans. En ook de gele kaarten, die zijn in het voordeel van Griekenland. Die mogen zij dan hebben. Nederland met Dumfries. Kan hij Wiever, is een beetje gevaarlijk, dus kiest hij daar niet voor. Geen risico nemen. Bal gaat gewoon rond bij Oranje achterin. Van Dijk. Van Dijk wil wel lengte in die bal gooien. Doet hij best aardig. En dan is de kans en dan gaat hij er niet in. Bergwijn die daar wegsprint met een hele goede paas. Oh, een goede paas van Van Dijk. En dan hebben ze achterin daar problemen bij de Grieken. Waardoor hij ook kan uithalen, Bergwijn. En dan wordt die bal door die doelman uiteindelijk verwerkt. Maar het is goed hoor, de diepte in het spel. Bergwijn in één keer uitgehaald. En dan is die bal er net naast. En die wordt, die is nog geraakt daar door Flachotimos. Terwijl die bal eigenlijk wel naast gegaan zou zijn. Maar hij durft het risico niet te nemen. Nou, daar rest Nederland nog een hoekschop en die wordt nu genomen. Ja, kort genomen. Xavi krijgt de bal van Bergwijn. Xavi naar Reinders. Reinders. Wat is er gebeurd? Moet nog een keer. Bal lag niet stil, blijkbaar. Heeft Hernandez gezien. Nou, dat is knap gezien. Aardig oog voor die scheidsrechter. Dus die moet die hoekschop nog een keer genomen worden. Ja, Nederland wilde dat snel doen. Kort nemen en dan doorvoetballen vanuit die linkerhoek. Dat mag niet, dus moet Xavi de bal nu zelf heel rustig klaar gaan leggen om hem dan misschien wel in één keer voor dat doel te gooien. Dat doel van Odysseas Vlachodimos, wat een mooie naam is dat. Xavi, dat is geen goede hoekschop Xavi. Want nu probeert hij het eigenlijk op dezelfde manier. Met een gelukje blijft Rijn dus wel in balbezit. Zitten we in de laatste minuut van de eerste helft. Geert Truijden, wat een slechte voorzet. Veel te laag, veel te slecht, veel te niets eigenlijk. Bal wordt weggehaald. De Grieken lopen ook weer niet massaal naar voren. Nederland kan die bal rustig ophalen. Dat doet Quilinci Hartman. Als we gaan aftellen in deze eerste helft, er zal ongetwijfeld een minuut of 2-3 bij gaan komen. Omdat het lang duurde voor die strafschop genomen mocht worden door Wout Weghorst. Een strafschop die Nederland miste. Waardoor de stand hier in Athene in het stadion van AEK nog altijd 0-0 is. Ik ben toch benieuwd of ze twijfelen bij Oranje wat te doen met Geertruida. Laat je hem staan. Er is niet een heel echte. Ja, De Vrij kan daar natuurlijk prima spelen met zijn ervaring. Ja, staat wat hoger op zijn benen misschien. Maar heeft een bak aan ervaring zelfs. Waar Geertruida je toch het gevoel geeft dat hij als het ware aan het debuteren is. Het is allemaal wat wankel. Ook zo'n paas is niet goed genoeg. En ook verdedigend heeft hij wel een paar steken laten vallen. Plus die gele kaart maakt je toch wel in een penibele positie in die tweede helft. Dat zou je maar gebeuren dat na 5 minuten in zo'n tweede helft je met 10 man komt te spelen. Sterker nog, naarmate ik er langer over praat, zou ik als Ronald Koeman denken, ik ga 1 wissel doen in de pauze. Ik breng een andere verdediger voor Geertruida, die gewoon het gevoel vandaag niet heeft. En dat kan je in 1 wedstrijd waar een Europees kampioenschap op het spel staat eigenlijk niet hebben. Er komt een vrije trap, die heeft lang geduurd. Flachodimos komt zelf helemaal uit zijn goal om die vrije trap aan de linkerkant te nemen. Ziet hem daar ver naar voren, eigenlijk zonder echte gedachte. Want er is, na een overtreding lijkt het mij dan wel balbezit voor de Grieken. Maar dan gaat de bal ook nog over de zijlijn, is het een inworp. Maar het was een beetje op toeval berustend wat die keeper daar deed achter de bal. Nederland mag gaan gooien. Het is de Geertruida die het gaat doen. We zitten al in extra tijd van de eerste helft. Alejandro Hernandez, waar weinig op aan te merken is, deze Spaanse scheidsrechter. Laat het spel weer hervatten waar Wiever nu de bal wegkopt. Wiever kopt die bal weg. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Dumfries. In het lichaam trapt. Nou, een beetje per ongeluk eigenlijk van Tsimikas. En dus komt er nog een vrije trap voor de Grieken. Vervelende plek. Vervelend moment om dat te laten gebeuren. Want het gebeurt een meter of 10, 15 over de middenlijn. Iets links van het veld. Dus kan die bal daar heerlijk voor dat doel worden geslingerd. Als Wiever inderdaad dat kopduel wint. En dan Dumfries er niet bij kan bij die bal. Als een voet uitsteekt. En dan in de borstkas van Tsimikas terechtkomt. Het is allemaal niet zo heel ernstig wat er gebeurt. Hij maakt er nog wel heel veel van. Maar goed, hij krijgt de vrije trap. Dat zijn ook de slimmigheidjes waar Ronald Koeman het gisteren over had. Als je iets voelt, ga gewoon liggen. Je hoeft geen theater te maken, maar je hoeft ook niet ten koste van alles te blijven staan. Tsimikas blijft niet staan. Die gaat liggen, staat nu wel weer, want hij gaat de vrije trap nemen. In de 3e minuut van de extra tijd bij een 0-0 stand. Griekenland-Nederland, daar komt de trap van Tsimikas. En de kopbal is er wel. Maar de kopbal gaat toch wel zeker 15 meter naast. En dan overdrijf ik niet eens de kopbal van Koulierakis van PAOK Saloniki, geboren in Kreta. Hij komt naast en Nederland heeft de bal wel alweer aan het rollen gebracht. Het is interessant om te zien hoe druk Van Dijk is op zo'n moment van zo'n standaard situatie om die verdediging van Nederland op de goede plek te zetten. Die short aan mensen, die praat tegen mensen, houdt ze allemaal attent en is de grote organisator natuurlijk achterin. Ook nu kon je dat weer van dichtbij heel goed zien. Nederland via de linkerkant proberen ze op te bouwen. Kan die bal terug naar Reinders. We zitten alweer eigenlijk halverwege de helft van Griekenland. Dat gaat allemaal wel makkelijk met Wiever. Wiever nu naar de rechterkant, naar Geertruida. Geertruida dan weer naar Van Dijk. Van Dijk ziet Ake vrijstaan. Krijgt de bal in de voet. Een beetje een luie bal. Dan Reinders. Reinders, die noem je de patroon ongeveer in België echt van dit elftal is. Hij is de man waar het om draait. Hij is echt de grote meneer aan het voetballen vandaag in het Nederlands elftal. Wil ook alle ballen gewoon hebben. Barst van het zelfvertrouwen. Nu weer heel snel gezien. Die paas aan die linkerkant gewoon. Hij wist het al. Hij krijgt die bal en gooit hem meteen naar Simons. Zonder ook maar een tiende van een seconde te twijfelen. Dan komt er een slechte voorzet van de linkerkant van Hartman. Maar omdat de Grieken daar achterin moeite hebben met het verdedigen, leveren ze toch weer in met Wiever. Wiever, nou gooi maar voor de goal. Nee, dat doet hij niet. Speelt dan naar Simons. Simons dan naar de linkerkant. Weer naar Reinders. Reinders gaat Ake. Hij gaat zelf. Gaat hij weer schieten? Gaat hij weer schieten? Nee, hij kapt hem dan af. Dan moet hij hem geven. Dan geeft hij hem aan Ake. Ake dan met een bal in de 16 meter. Ook niet zo'n hele lekkere paas waar Dumfries wel wordt gezocht. Maar Tsimikas die bal wegkopt. Ja, als ik in de schoenen had gestaan, maar daar kan ik ook helemaal niet in staan. Van Reinders had ik gewoon weer uitgehaald. Ja, hij speelt met zo'n ongelofelijke lading aan zelfvertrouwen. Geweldig om te zien. En dat zie je aan goede voetballers. Die worden dan gelijk gezocht. Want je ziet het in het veld natuurlijk ook. Dit is de grote man. Daar lever je die ballen in. Dat was Frenkie de Jong. Die is geblesseerd. En gelukkig maar hebben we Tijani Reinders. Want wat moesten we toch zonder hem. Er komt nog een ingooi in de laatste seconde van die eerste helft. Daar is Dumfries. Die gooide heel ver. Komt ook wel in de buurt van het 16 meter gebied. In de buurt van de penalty stip. Maar niemand die kan schieten. En dan wordt er voor het laatst gefloten in deze eerste helft. Door Alejandro Hernandez. Het is spannend. En gelooft u maar, het gaat alleen nog maar spannender worden. Nederland begon matig, kwam beter in de wedstrijd. Kreeg een strafschop die gemist werd door Wout Weghorst. En daarom is de ruststand hier in Athene bij Griekenland tegen Nederland in deze EK-kwalificatiewedstrijd 0-0. Leon Stendler, kijk mee in de studio. Eigenlijk niks aan de hand en toch ook maar 0-0. Wat moeten we met deze... Ja. Het is echt een dubbel gevoel. Ja, we denken van, nou, dit moet gewoon helemaal goed komen. Je hebt controle... Je krijgt een penalty, alleen ja, je creëert ook weer niet zoveel dat het een soort walk in the park lijkt. En je moet er gewoon wel op blijven letten. Want er zijn toch momenten dat Griekenland er wel een beetje opportunistisch uit weet te komen. En dan is het wel even op laten geblazen. En die Grieken, die lijkt het helemaal niks uit te maken dat ze tot nu toe als het ware niet deelnemen aan het spel. En nee. Wat verwacht je wat dat betreft zo vanaf de minuut of 70 of zo gaan ze iets proberen? Nou ja, kijk, dat hebben ze tegen Ierland eigenlijk ook gedaan. Heel veel verdedigd, gewoon zorgen dat die organisatie goed staat. En je weet dat er toch wel wat corners komen of momenten komen en daar dan gebruik van maken. Ja, en je merkt dat ze nu ook al een beetje het contact zoeken, een beetje gaan irriteren, slim zijn. Dus ze gaan alles aangrijpen om Nederland uit balans te krijgen. Met een Nederlands elftal wat eigenlijk toch wel beduidend sterker is dan deze Grieken. Ja, en dat zie je natuurlijk aan alle statistieken. Het balbezit, waar ze op het veld aan het voetballen zijn. Alleen, ja, wat ik zeg, uiteindelijk wat er in de 16 meter gebeurt. Ja, een penalty en een moment met Bergwijn, dat is het. Dus het is ook niet dat je enorm veel creëert. Alleen, ja, al het andere ziet er gewoon prima verzorgd uit. En voorlopig is het dus billen knijpen, want het is nog 0-0. En Oranje mag er niet verliezen. Maar we hebben dus wel een spannende tweede helft te goed. En die hebben we naar Ster Nieuws en Ster. Tot zo. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2.850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Jeroen van Kan met het uitgestelde nieuws van 9 uur. In de Belgische hoofdstad Brussel zijn vanavond twee Zweedse mannen doodgeschoten. Volgens Belgische media zou het gaan om voetbalsupporters die in Brussel waren voor de wedstrijd van hun land tegen België. De schutter is nog niet gepakt. We gaan naar onze correspondent in Brussel, Arnie Stemmerding. Arnie, wat weten we tot nu toe? Nou, de dader is nog steeds voortvluchtig. Is dus inderdaad niet gepakt. En op dit moment komt het Belgische crisisteam bij elkaar. Dat zijn verschillende ministers, mensen van de veiligheidsdiensten. De premier is er ook bij. En premier De Croo die heeft net opgeroepen aan mensen in Brussel om waakzaam te zijn. Dus nog steeds niet duidelijk wie die man precies is. Over de identiteit van die schutter is nog helemaal niets te zeggen. Nee, nou, behalve dan dat we dus zien dat het gaat om een man in een oranje jas en met een witte helm op. En inmiddels is ook een video opgedoken van iemand in diezelfde kleding. Die zegt dat hij jihadist is en dat hij wraak heeft genomen voor de moslims. Is dat een echte video? Dat zullen we later moeten zien. Maar het roept natuurlijk wel bij veel mensen gelijk het idee op dat het iets te maken zou hebben met misschien wel de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Alhoewel die man daar niet direct naar verwijst natuurlijk. Dus we zullen de komende tijd moeten zien of er inderdaad daar iets mee te maken heeft. Vooralsnog weten we dat dus nog niet zeker, maar dat zal later blijken of er een verband is tussen die video en deze daad vandaag tussen die twee mannen, die Zweedse mannen die doodgeschoten zijn in Brussel. Dankjewel, Ardi. Brussel zet een luchtbrug op om hulpgoederen naar de Gazastrook te krijgen. De eerste twee toestellen vliegen deze week nog naar het gebied om daar medicijnen en andere hulpgoederen van UNICEF af te leveren. De bedoeling is dat de spullen naar Egypte worden gebracht en daar vandaan naar Gaza. Voorlopig kan dat nog niet. De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook is nog steeds dicht. Diplomatieke pogingen om de grens tijdelijk te openen voor de doorvoer van hulpgoederen hebben tot nu toe niets opgeleverd. Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens de aanval van Hamas vorige week zaterdag. Hij zegt dat er op die dag wel acties zijn uitgevoerd, maar dat er niet genoeg is gewaarschuwd om de aanval te kunnen verijdelen. Een paar uur voor de aanval van Hamas kwamen er op hoog niveau nieuwe signalen binnen over ongebruikelijke bewegingen in de Gazastrook, maar dat leidt niet tot een grootschalige actie van Israël. De Russische president Poetin praat woensdag in Peking met de Chinese president Xi Jinping. Volgens het Kremlin spreken de twee elkaar over internationale en regionale zaken. In de Chinese hoofdstad vindt een top plaats vanwege het 10-jarig bestaan van de nieuwe zijderoute. Dat infrastructuurproject bestaat uit wegen, treinverbindingen en bruggen die China over de hele wereld heeft gebouwd om zichzelf economisch op de kaart te zetten. Rusland zou een paar van die verbindingen graag willen gebruiken. China is voor Rusland belangrijker geworden als handelspartner sinds de invasie in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht klaart het op steeds meer plekken op. De minimumtemperatuur ligt iets boven nul vannacht. Morgen is het droog, is er flink wat zon en wordt het maximaal 14 graden. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Verfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Deze week in de bonus, AH Borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. A verse pasta en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks. 2 pakken, €7. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Koninklijke kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Bestel online een wereld aan verspakketten. Dat bezorgen wij ze nu ook gratis bij je thuis. Wat is de lekkere van Albert Heijn? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Zijn we weer met Langs de Lijn? En omstreken. En omstreken. Ja. In de rust van Griekenland en Nederland. 0-0 is de stand. Leon Stentler is onze analist. Ja, moeten we gespannen zijn voor die tweede helft? Of denk je, nou, komt wel goed op basis van het veldspel? Nou ja, ik ben eigenlijk ook al voor de wedstrijd een lichtelijk gespannen geweest. En dat is niet veranderd, omdat het gewoon een wedstrijd is die niet makkelijk is. Vanwege alle omstandigheden, vanwege een Griekenland dat los is gekomen naar Ierland. Griekenland dat zicht heeft op een EK-ticket. Ja, in hun huis, Nederland dat moeilijk scoort. Dat zijn allemaal aspecten die er bij mij in ieder geval voor zorgen dat ik hier nog niet heel relaxed zit. Nee, dan was het wel lekker geweest als die penalty erin was. Zo, nou, dat was wel even een lekkere kans. En hoe Weghorst hem inschiet, is wel heel erg zwak. Ja, was echt slecht. Ja, het was echt net een metertje van de keeper, laag over de grond. Ja, het is gewoon met je handen en met je voeten makkelijk houdbaar. Hoe kan dat nou? Want die Weghorst, hij wil zo graag doelpunten maken. Ja. Doet hij bij zijn club niet zoveel meer, heeft hij de kans bij Oranje en dan schiet je hem zo in. Ja, het blijft natuurlijk een interessant iets, hè, die penalties. Het is zo'n mentale uitdaging. Ik bedoel, iedereen kan gewoon een bal over 11 meter in de hoek schieten op ieder moment. Alleen op het moment dat het erom gaat, spelen de andere dingen in je hoofd. En je zou denken bij Weghorst, hè, die hebben we natuurlijk op het WK gezien, in die allerlaatste seconde, ja, dat hij die vrije trap met Koopmeiners deed, die variant, dat je denkt, hij is ijskoud en cool op dat soort momenten. Maar ja, dan zie je toch dat ook hij stress ervaart bij het nemen van een penalty. Wie ook enige stress lijkt te ervaren, verslaggevers zeiden het al, is Geertruida. Niet heel erg in de problemen, omdat Griekenland niet. Maar hij maakte een wat onrustige indruk. Ja, en het hielp natuurlijk niet mee. Het moment waar hij die gele kaart pakte, eigenlijk een beetje liep te rommelen met de bal. En de bal verloor en dus in moest grijpen. Dan nog een paar inspeelballen die zeer matig waren. Ja, en dan is het een moment om te gaan kijken of je hem niet moet beschermen. Om het risico van een tweede gele kaart weg te nemen. En ik vind sowieso de rechterflank, die normaal gesproken, Dumfries is natuurlijk eigenlijk iedere wedstrijd weer een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal. Dumfries zit er niet zo lekker in. Simons niet altijd even lekker. En dan Geertruida, dat zal elkaar ook niet helpen. Dus ik kan me voorstellen dat Koeman daar gaat ingrijpen. Dan zou die eventueel Geertruida. Of zie jij ook nog andere wissels op dit moment al plaatsvinden? Ja, het is toch, als je naar Bergwijn kijkt, dan denk je, daar zou toch iemand anders kunnen staan die een 1-tegen-1 wel tot een succes brengt. Alleen, ja, wat ik ook voor de wedstrijd zei, het is een beetje armoede wat we hebben. We hebben Malen dan. Ja, het zou kunnen. Ik zou het niet gek vinden. En dan wat heb je nog meer? Brobbey en Stengs. Ja, die ga je niet op de linksbuitenpositie planten. Dus, maar ik denk wel dat daar wat te halen valt. Dan moet je toch weer gaan schuiven. Misschien Reinders op de plek van Simons. En Simons naar links buiten. En dan kan je Veerman op de plek van Reinders neerzetten. Dat zou natuurlijk kunnen. Dus, want hoe vind je dat Reinders het doet op de plek waar hij nu staat? Ja, waanzinnig. Ja? Hij speelt zo goed. Het is echt genot om naar hem te kijken. Wat onderscheidt? Nou, het is een beetje het gedrag wat je normaal gesproken bij Frenkie ziet. Hè, de bal ophalen, een versnelling maken. Gewoon een linie eigenlijk doorcrossen met de bal. En hem goed afleveren. Hij is continu op de goede plek. Armand zei het al, hij trekt het spel naar zich toe. Dus dan zie je ook dat hij door het team ook gezien wordt als degene die de creativiteit heeft. Ja, ik vind het echt genieten. Wiever zien we niet zoveel, maar hoeven we ook niet zoveel te zien, denk ik. Hè? Of... Nee, kijk, ja, ik ben wel van mening dat je een middenveld moet hebben dat in balans is. Dus je kunt niet drie Frenkies hebben. Het zou misschien wel eens leuk zijn om het te zien. Maar uiteindelijk zoek je spelers die complementair zijn aan elkaar. En ik denk dat Wiever is een beetje type De Roon, maar dan veel hogere handelingssnelheid en ook wat meer loopvermogen. Dus in de toekomst is dat gewoon onze drone als je die nodig hebt. Ja. Is er nou gevaar? Want ik kan me voorstellen als je die wedstrijd speelt dat je het gevoel hebt, we hebben wel heel weinig te duchten van die Grieken tot nu toe aanvallend. Zit daar ook een gevaar in, omdat je ook weet dat dit soort ploegen wat dat betreft ja, eigenlijk inderdaad loeren op die halve corner of die... Nou, vooral het idee van en weten dat die halve corner er een keer gaat komen. En weten dat het toch opletten geblazen blijft. Dat je die stress op een gegeven moment ontstaat. Hoe langer de wedstrijd natuurlijk voortduurt in die tweede helft. En hoe langer het duurt voordat je een doelpunt maakt. Dus dat gaat sowieso in die kopjes zitten. En dat zag je ook al een beetje vlak voor rust. Een paar onrustige ballen. Dat je denkt, nou, dit hoeft helemaal niet. Je hebt gewoon controle. Dus er dus speelt denk ik een hoop tussen de oren. Koeman leek wat verrast toch door de opstelling van de Grieken. Aan de andere kant, de Grieken doen nou toch ook niet allerlei dingen waardoor wij achter de feiten aanlopen. Hè? In werkelijkheid nee. Gebeurt er niet zoveel in dat opzicht. Hè? Nee, ze hebben ervoor gekozen om het organisatorisch verdedigend vooral op orde te hebben. En dat wat ze in de vorige wedstrijd tegen Nederland in de eerste helft niet goed voor elkaar kregen. En waardoor ze snel 3-0 achter stonden. Ja, dat hebben ze nu veel beter staan. En dan zie je dat het een stugge, vervelende ploeg kan zijn. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat de Griekse coach Poyet op een gegeven moment ook denkt, ja, wij moeten winnen, we gooien er een spits bij. Kan het Nederland zelf dat nog een beetje terugplooien? Hebben ze dan nog extra verdedigende opties? Of moet je daar niet aan beginnen? Ik denk niet dat het nodig is. Als je nu kijkt naar wat er bij Nederland achterin staat. Daar zou je gewoon een Giacomakis of een Pavlidis moeten tegen kunnen houden. Pavlidis in de vorige wedstrijd ook niet gezien tegen Nederland. Dus nee, ik zou daar niet extra mensen neerzetten. Goed, we gaan terug naar de belangrijkste oranje interland van dit kalenderjaar. Want de spelers die staan weer op het veld. Arno Vermeulen, Arman Afsaroglu. Jullie zeiden, we kunnen ons wel voorstellen als Geertruida gewisseld wordt. Heeft de bondscoach naar jullie geluisterd? Nou, dat zou hij vaker moeten doen. Hij heeft trouwens geluisterd, inderdaad. Uitstekende beslissing, Ronald Koeman. Goed geluisterd, hij is. Ik moet er zelf om lachen. Hij heeft Geertruida inderdaad in de kleedkamer achtergelaten. En zijn vervanger is Donjan Malen. Het is toch opvallend wat hij doet. Want er moest een groot tactiekbord aan te pas komen. En wij hebben hier op de tribune ook zitten puzzelen hoe we dat nu gingen doen. Omdat we ook Frimpong nog zagen warmlopen. Vrij uitvoerig in de rust. Maar die is nog niet in de ploeg gekomen. Malen dus wel. En dat betekent dat Nederland van systeem wisselt. Het wordt 4-3-3. Met Xavi Simons die terug zal gaan naar het middenveld. Als meest aanvallende middenvelder. Malen gaat voorin lopen. Ik denk rechts voorin. Maar begint links voorin. Als ik hem zo zie, dan staat hij toch aan de linkerkant. En gaat Bergwijn naar rechts. Nou, als we één ding weten van Bergwijn is dat hij niet rechts voorin kan spelen. Wat haalt de bondscoach zich allemaal op zijn hals met deze wijziging? Malen voor Geertruida. Dumfries is nu rechtsback in een viermans defensie. Is ook niet zijn beste rol. Maar zo is het en zo zal het zijn. We zijn begonnen aan de tweede helft. 45 minuten en dan weten we hoe dichtbij, of misschien wel hoe ver weg, Nederland is van het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar in Duitsland. Ja, het is de vraag waar hij is begonnen met zijn denkwijze, Koeman. Begon hij aan het touwtje te trekken van ik moet sowieso Geertruida wisselen. Wat ga ik dat daarmee doen? Wie kan ik dan daar inbrengen? Vind ik dat toch de link om met Stefan de Vrij daar te komen? Terwijl Nederland er nu vandoor gaat met Simons en die is intussen daar vastgehouden, heeft vastgehouden, zegt de scheidsrechter. Zelf zegt hij dat hij vastgehouden is. Maar oké, we zullen hem niet altijd geloven op zijn eerlijke bruine ogen. Hij geeft een duw aan zijn tegenstanders. Dus is het de vrije trap. In ieder geval is hij daar begonnen met denken. Toen is hij het elftal gaan ombouwen. En dat leidt uiteindelijk tot deze opstelling met dus Malen inderdaad aan de linkerflank. Maar ze kunnen natuurlijk heel makkelijk wisselen. Bergwijn en Malen, geen enkel probleem om dat te gaan doen. Maar voorlopig staan ze op deze manier. Malen links, Bergwijn rechts. Om te kijken natuurlijk of ze Weghorst ook kunnen bedienen. Vanaf die zijkanten. Want anders dan gebruik je dat wapen eigenlijk ook nauwelijks nog. Nu de Grieken die wel dicteren. Het is ook een beetje link. Want eigenlijk hadden we de tegenstander er heel goed onder. Terwijl nu die Grieken daar een enorme fout maken. Nederland kan profiteren met Bergwijn. Bergwijn aan de rechterkant is ruimte links. Wat gaat hij kiezen? Er moet een goal worden eigenlijk van Nederland. Bergwijn schiet zelf, jongen. Ja, nee. Keeper redt zich. De keeper redt. Flachodimos. Het is een enorme fout van Mavropanos. Dat moet je dan afstraffen. Het is Bergwijn die er vandoor gaat. En dan heeft hij rechts een optie. En met Weghorst en links een optie met Malen. Maar dan heeft hij ook wel, dat is waar, ook de ruimte om zelf te schieten. Dat doet hij uiteindelijk hier. Oh, als hij hem geeft, zegt ja. Ja, natuurlijk zegt Weghorst daarvan, geef hem maar aan mij. Maar ja, vanaf 11 meter was het ook te ingewikkeld. En hier is het een uitstekende redding van die Flachodimos die de bal eruit tikt. Het is nog 0-0 dankzij de keeper van Griekenland. Goed begin van de tweede helft wel voor het Nederlands elftal met Xavi in de hoek. Schot die kop bij de eerste paal. Die zwakte blij naar de één keer in. is dat daar een verdediger staat bij de eerste paal. Want het was gewoon een doelpunt geweest. Direct uit een hoekschop voor Oranje. Nou zeg, wat een start van die tweede helft. Je kan Bergwijn eigenlijk niet al te veel verwijten in deze actie. Hij doet het goed. Had voor Weghorst kunnen kiezen. Maar zijn schot was goed. Was hard, was vol overtuiging. Maar Vlachel Diemans pakt hem inderdaad uitstekend. Van Dijk, Witt nu komt nu wel bijna daar. Weghorst bereikt. Nederland wil zaken doen in de eerste minuten van de tweede helft. En die goal maken. Reinders nu. Reinders vindt Malen. Malen. Nieuwe hoekschop. Of raakt hij de bal zelf als laatste? Nee, het wordt een hoekschop. Ik dacht toch even dat die bal via hem afketste. Als ik zijn schuldbewuste gezicht zo zie, dan denk ik dat ik het met het juiste eind heb. Maar de scheidsrechter geeft de hoekschop aan het Nederlands elftal. Dat dus furieus is gestart aan deze tweede helft. Ook in een zadel geholpen door de fout van Mavropanos. Ja, misschien wel een van de beste bij de Grieken. 20 miljoen betaalde West Ham voor hem. Jong uit de jeugd van Arsenal, die ook bij Stuttgart speelde. Maar die ging hier hard de fout in. En dat is niet afgestraft door het Nederlands elftal. Dat nu de hoekschop mag trappen. Vanaf de rechterkant Xavi Simons. Nederland moet deze wedstrijd killen. En dat moeten ze nu eigenlijk vrij snel gaan doen. Om niet op het einde daar enorm spijt van te krijgen. Met de kansen die Nederland heeft. Nu is die corner wel afgeslagen. Is het Hartman die hem daar kan oppikken. Er staan ook best wel spelers daarvoor in. Dus kiest hij inderdaad voor de lange bal. Die komt bij Van Dijk. Van Dijk, nou doe het dan maar. Maar de bal springt wat ver van de brede borst van Virgil van Dijk. Dan is het Simons die bal doorkopt. Dumfries die daar zich mee bemoeit. Die even weer moet wennen aan het feit denken dat hij rechtsback is. Maar die speelt nu nog rechtsbuiten. En dat betekent dat Hartman onder andere daar nog even zijn positie overneemt. En nu staat er een soort kopspel op het middenveld. Waar nu Nederland uiteindelijk van profiteert via Simons. Maar die wordt van de bal gezet. En daarvoor was het al een duwfout van een van de spelers van Oranje. Dat betekent een vrije trap voor Griekenland. Nederland moet zich reorganiseren. Dat doen ze ook. Zijn alweer terug. Bovendien van de Grieken hoeven we ook niet heel snel een aanval te verwachten. Die doen het over het algemeen redelijk rustig aan. Gaan nu opbouwen vanaf de linkerkant. Het is Tsimikas die de bal heeft. Nederland is er aan het loeren waar ze de bal kunnen onderscheppen. Zoals het net gebeurde met die Mavropanos. Trouwens, diezelfde speler heeft nu de bal. Mavropanos, oh, misverstand. Nou, de Grieken zijn rechts slecht begonnen, zeg, aan die tweede helft. Misverstand tussen Rota, Mavropanos en ook nog Mazouras die daarbij in de buurt staat. Ja, Poyet, de man uit Montevideo, uit Uruguay. De coach van de Grieken ziet het. Hij begint weer druk te coachen langs de kant. Want die ziet dat al zijn aanwijzingen in de rust aan Dovermans oren waren gering. Want niemand luistert naar hem. Ze gaan allemaal de fout in en dat kan hij ze toch onmogelijk verteld hebben. Daar komt de ingooi van Hartman. Hartman naar Weghorst. Die laat de bal van zijn borst springen. En is dus weer cadeau gedaan aan de Grieken. Lazaros Rota. 5 minuten bezig in de tweede helft. Het was Nederland er dichtbij. Penalty gemist. Weghorst en een aanval na een fout van Mavropanos. Eén van die twee momenten, misschien wel allebei, hadden gewoon een doelpunt moeten opleveren. Wordt Nederland zelf dan had die 0-2 gestaan. En dan waren we hier toch veel ontspannender aan het zitten in dit mooie stadion in Athene. Ake is de bal kwijt, is de man kwijt. Ioannidis en het zij net geraakt. Poeh, daar waren de Grieken voor het eerst in deze tweede helft. Als die snelle 23-jarige aanvaller van Panathinaikos, de grote meneer Nathan Ake, winnaar van de treble bij Manchester City, gewoon even de basis, gaat er buitenom langs, is hem dan kwijt en puntert de bal in het zijne. Dat is een grote kans, een hele grote kans voor de Grieken. Het is dat hij het niet goed doet in de afronding. Probeert hem te punteren in de korte hoek bij Verbrugge. Raakt dus het zijne, maar deze tweede helft is los, is van start gegaan. En hoe zeg, de Grieken dicht bij een doelpunt, Nederland dicht bij een doelpunt. Maar de stand is nog altijd 0-0. Salah Keita wel even schrikken van die situatie waar hij hem inderdaad niet kon houden. En het goed is dat Verbrugge toch die eerste paal niet echt open liet, daar een voet liet hangen. Door die bal in het zijnet moest. Nu een overtreding van Simons op het middenveld. Daar kan wel eens geel voor komen. Ik zie de scheidsrechter er al grijpen in de achterzak. Het is een lichte kaart. Maar hij heeft het idee dat Simons daar een behoorlijk veelbelovende aanval van Griekenland onderbreekt. Dus ook Simons moet nu oppassen. Want het is echt een wedstrijd waar je de stomme fouten niet moet maken. Want die zijn ontzettend duur in deze wedstrijd. Daar zijn de belangen veel te groot. Voor Nederland dat u countert met Simons die daar nog wel even tegen zijn tegenstander aanloopt. Maar die was er wel eerder bij. Was Mavropanos de bal over de zijlijn. En die inworp is al geweest. Oranje aan de bal. Het is Wiever die hem verplaatst naar Ake. Ake maakt tempo. Geeft die bal mee op het middenveld bij Nederland. Aan Reinders. Reinders geeft hem alweer door aan Malen. Reinders loopt door. Reinders in de 16 meter. Nu een voorzet. Oh, hij moet naar zijn rechterbeen. Reinders schiet dan zelf. En dan Malen in tweede instantie. Die heeft geen ruimte voor een schot. Bergwijn niet. En Simons. En die plaatst hem ernaast. Weer een kans voor het Nederlands elftal. Dat zo doorcombineert in de 16 meter. Het enige wat jammer is bij Reinders is dat hij dan niet echt de linkerbeen heeft. Waardoor hij naast zijn rechterbeen draait. Maar dat gaat weliswaar nog goed in de buurt van de achterlijn. En dan is het ook een gevaarlijk schot. Weer een schot op doel. En dan uiteindelijk is het Simons die heel snel in het draai moet schieten. Zijn bal gaat ernaast. Ook dit was een kans voor Oranje. We hebben er toch al heel wat gehad in deze wedstrijd. 8 keer op de goal geschoten. Is best veel, of althans 4 keer op de goal en 8 keer geschoten. En ik denk dat deze er nog bij komt, dat dit nummer 5 inderdaad is uit 10 momenten. Nou, dat is echt voor een interland veel. Dat heb je normaal gesproken niet eens op het einde van de wedstrijd. Terwijl nu een hele lichte overtreding daar is van Reinders. Tegenstander zich weer enorm aanstelt. Er een vrije trap komt voor Griekenland. Poyet hele rare dingen doet daarin dat coachingsvak. Die is af en toe echt ook net zo gek als een deur. En de Grieken de ballen bij Nederland oppassen. Reinders onderschept. Mavropanos moet daar ook oppassen. Doet hij niet. Weer een fout van die Mavropanos. 3-1. Dit moet je uitspelen. Simons. Oh, met buitenkant voet wilde hij het doen. De bal geven op Bergwijn. Maar dat was de verkeerde optie. En daardoor kan Mantalos daar nog tussen zitten. Wat een foute achterin. Vooral van die Mavropanos. De man die door de Grieken gemist werd in Eindhoven. Nou, nu hebben ze hem terug. Maar het is een spookrijder zijn we achtergekomen. Maar die fouten niet afgestraft. Helaas door Nederland. Dit had ook gewoon weer een goal moeten zijn. Wat een begin van die tweede helft. 8 minuten onderweg. En de kansen komen misschien nog wel een als Weghorst naar de bal duikt. Die voorgezet wordt vanaf de rechterkant. Maar hij kan er niet bij. Bal weggewerkt. En Nederland vangt op met Ake. Beide elftallen gaan nu wat meer risico's nemen. Beide elftallen willen een doelpunt maken. Maar Nederland is zoveel sterker. De Grieken hebben 1 goede kans gehad. Die was dus voor Ioannidis. Die Ake klopte in een man-tegen-man duel. En de bal in het zijnet punterde. Nu een foutje van Rijn. Dus die de bal over de zijlijn loopt. En we kijken naar die Mavropanos. Want die zal niet met al te veel zelfvertrouwen spelen. Maar ja, die ga je er ook niet zomaar afhalen als Payet, denk ik. De ingooi is in elk geval voor de Grieken. De minuut is de 54ste. En ondanks de vele kansen in de tweede helft, met name dus voor Oranje, nog steeds 0-0. De cornerverhouding 8 voor Nederlands elftal, 0 voor Griekenland dat thuis speelt. Dat zegt veel, terwijl Simons nu aangeslagen op het veld. Jij ook, hoor ik. Ja, bijna wel. Mijn keel was even dicht. Maar het valt wel mee. Ja, bij hem lijkt het vaak wel erger dan als bijvoorbeeld Van Dijk wordt geraakt. Die werd echt serieus geraakt in de eerste helft op zijn neus. Maar Simons is wat kleiner, tenger en die krabbelt overeind. Die vond nog wel even aan zijn enkel. Maar ik denk dat hij wel verder kan. En anders, ja, het is hard. Hij heeft ook geel. Dan moet Nederland ook even wel daar maatregelen op nemen. Terwijl we weer de schot van Reinders nog even zien dat richting de goal was. Vlachodimos met zijn voeten redt. Het zal toch niet zo'n avond zijn dat zo'n keeper tot enorme hoogte uitgroeit. En de ene naar de andere bal eruit ranselt. Voorlopig heeft hij dat wel gedaan. Dat is een van de redenen dat Nederland nog steeds op 0-0 staat. Tot en met de penalty aan toe. Maar niet in de war brengen, jongens. Rustig blijven en 0-0. Als het uiteindelijk zo is, is echt niet heel erg. Maar als je naar het spel kijkt, ja, dan verdient Nederland absoluut meer. Terwijl er nu een inworp is en daar een duw van, was dat Wiever? Eigenlijk een beetje onnodig. Je moet ook wel proberen wat cool te blijven. Ik snap dat het ingewikkeld is in zo'n wedstrijd. Maar dat hoort er ook wel bij. Dat is professionaliteit. Reinders nu aan de bal. Hij geeft hem mee naar de linkerkant bij Oranje. Hartman. Hartman paast. Nederland balverlies. Hartman is dan zelf als eerste erbij. Maar dan is hij hem voor de tweede keer kwijt. En dan moet Nederland zich wel terugknokken. Malen gaat dan verdedigen. Neemt die positie over. En Ake doet dat uitstekend door die bal weg te koppen. Dan komt hij mogelijk daarna wel bij Weghorst. Ja, die krijgt niet van de bal af. Die wil een vrije trap. En die maakt daarna Hens. En dan weet je zeker dat je over het algemeen die vrije trap ook wel krijgt. Omdat de scheidsrechter eigenlijk niet anders meer kan. Trouwens, het nieuws van 10 uur waar u misschien op wacht, wordt even uitgesteld. En krijgt u straks wel op het einde van deze spannende interland van het Nederlands elftal in Athene. We spelen 10 minuten in de tweede helft. Het is 0-0 en de spelers in oranje hebben een vrije trap en die is nu genomen. Kort genomen door Xavi die de bal terugkrijgt van Rijn. Dus Xavi Simons nog altijd kan hem nu voor het doel krijgen. Te laag, die voorzet Weghorst. Kan er nooit bij. De Grieken werken weg, maar ook maar weer half wieven. Dat is een goede bal binnendoor op Simons. Simons tegen 2-3 Grieken. Kan alleen maar terug, kan niet naar voren. Dan Reinders, die wat minder ruimte krijgt naar rust. Reinders kan nu toch draaien en breed spelen. Die bal naar Wiever. De Grieken plooien terug. Heel ver terug. Bergwijn komt aan de bal. Bergwijn op 20 meter van het doel. Dreigt om te gaan schieten. Doet dat uiteindelijk niet. Dan de keuze gemaakt om de bal breed te spelen naar Dumfries. Dumfries naar Wiever. Een omsingeling van het Griekse doel. Wie geeft de voorzet? Wie vindt de ruimte? Wie had de trek en een keer over? Is het Simons? Nee. Weghorst wordt niet bereikt. Dan Bergwijn met een beweging, met een schaart. Ingewikkeld. Past allemaal niet. En dan Wiever die zijn tegenstander op de hak trapt. En dus de overtreding maakt. Wiever heeft die overtreding inderdaad begaan op de aanvoerder Bakasetas. Die gaat liggen op het moment dat hij dat voetje voelt. Ah, het is weinig aan de hand. Hij trapt hem eigenlijk niet eens op de hak. Het is een hele lichte overtreding. Maar wel tijd voor de Grieken om te hergroeperen. Om even op adem te komen. Dat zullen ze nodig hebben. Want ze zijn de mindere van het Nederlands elftal. Dat 3 echt goede kansen heeft gekregen in die tweede helft. Maar geen van die 3 ging erin. 0-0. 11 minuten gespeeld in de tweede helft. 1 wissel vooralsnog gezien. Malen voor Geertruida. Nederland van systeem veranderd. Begonnen met 5 verdedigers, nu weer met 4. En een van die verdedigers kopt de bal weg. Ake, maar moet weer verdedigen omdat de Grieken de bal in de ploeg blijven houden. Toch het idee dat Bergwijn misschien had kunnen schieten. Er was niet heel veel ruimte, maar die beweging die hij maakte, ja, daar was helemaal geen ruimte voor. Terwijl er nu wel 3 man aan de rechterkant uitbreken. Ake dus met veel spelers te maken heeft. En dan Van Dijk gelukkig die bal daar weghaalt. Ake zegt het was echt buitenspel. En nu komt die grensrechter ook met die vlag. Ja, dan blijft dat de afspraak die er is. Wachten totdat je echt zeker weet dat je die vlag omhoog moet steken. Ake vindt dat hij dat wel wat eerder had kunnen doen. Want die raakte daardoor in een soort van probleem. Terwijl er inderdaad heel bewust op buitenspel wordt gestapt door het Nederlands elftal. Nu ligt die bal erachterin bij de Grieken. Ligt er een speler op het middenveld geblesseerd. Waarvan Alejandro Hernández zegt, sta jij maar op, Courbelis. Want er is niet veel aan de hand. Maar dan toch uiteindelijk maar het spel onderbreekt om te kijken hoe het met die middenvelder van Griekenland is. Die wordt omhoog geholpen door Bergwijn. Dan meestal heb je er ook wel iets mee te maken als je die tegenstander helpt. Is het Simons die daar per ongeluk zijn tegenstander raakt. Maar wel moet oppassen met die gele kaart op zak. En als de VAR zich maar niet mee gaat bemoeien, dan vind ik het allemaal prima. Nee, dat gebeurt niet. Nederland geeft die bal terug aan de Grieken. Maar Simons is wel gewaarschuwd. Is een aanvallende speler. Dus dan moet je zeker geen domme overtredingen meer maken. Het is Mavropanos die een lange bal geeft. En dan is Hartman daar in duel verwikkeld. In een velduel. Iedereen gebruikt handen en voeten om er overeind te blijven. Maar de Grieken hebben de bal. En Ioannidis dan haalt de achterlijn. En dan komen ze in de 16 meter. Moeten we oppassen, Nederland. Ook de Grieken worden aanvallend wel gevaarlijk. Een bal op de tweede paal gelegd. Is er een kopbal. Maar die kopbal is ongevaarlijk. Die gaat ver naast het doel. De kopbal van Manta los kan wel voor zijn tegenstander komen. Maar het was te ingewikkeld. Bal komt van rechts. Hij komt er dan ook de linkerkant uit. Dus gaat hij heel ver naast het doel. Terwijl er weer een Griek op het veld zit. Dat is de aanvoerder. Bakasetas. Die zo lijkt het ook niet verder kan. In ieder geval moet de verzorging komen. Hij zit er een beetje verslagen bij. Alsof hij weet dat hij niet verder meer kan spelen. Dat zou voor Griekenland zeker een verlies zijn. In ieder geval gaat de verzorging nu in. Kan Nederland ook even weer verzamelen. Wordt er even een wat water uitgedeeld hier aan de zijlijn. Aan spelers om wat te drinken. Loopt Koeman te ijsberen. Die vindt het niet nodig om spelers nog extra aanwijzingen te geven. Met de armen over elkaar staat hij daar behoorlijk rustig. In tegenstelling tot Poyet, zijn collega van Griekenland. Hij gaat wel weer overeind. Deze captain van de Grieken, Bakasetas, de man van Trabzonspor. Nee, hij gaat de aanvoerdersband aan Manta losgeven. Hij gaat het spel verlaten. Griekenland is een van zijn belangrijkste spelers kwijt. Terwijl ze trouwens op dit moment volop gaan wisselen. 3 nieuwe spelers komen erin. Dat is het beste moment om Arman Afsaroglu het woord te geven. Ja, dat dacht ik al. We zien Bakasetas die inderdaad niet blij is. En zal balen dat hij deze wedstrijd niet kan volmaken. Het is, even kijken hoor, Funtas gaat erin komen. Takiarchis Funtas. We zien ook Andreas Bougalakis. En de derde man die erin gaat komen, even goed spieken, dat is Manolis Seopis. Geen Pavlidis, geen Giacomakis. Op het moment dat je doelpunten nodig hebt. Nee, hij komt met hele andere namen. Deze eigenzinnige Poyet, bondscoach van de Grieken. Hier overigens een hele spannende interland. Er is nog wat aan de hand in de wereld ook. Dat moeten we toch ook melden. Wedstrijd tussen België en Zweden. Gespeeld in Brussel, onderbroken, wordt ook niet meer hervat. Die wedstrijd is stilgelegd vanwege de gruwelijke ontwikkelingen in Brussel, waar 2 Zweedse supporters zijn neergeschoten bij een schietpartij. Wedstrijd officieel nu gestaakt, stilgelegd. De Zweedse supporters die het stadion verlaten, daar wordt gevraagd om de kleuren van de Zweedse vlag zoveel mogelijk te verbergen. Een drama dat zich dus afspeelt daar in Brussel. Terreurdreiging al daar. Hier gaan we door met deze voetbalwedstrijd. Als er meer te melden valt vanuit Brussel, dan hoort u dat natuurlijk op deze zender. Nog een half uur te gaan in Athene, waar het Nederlands elftal deze zeer belangrijke wedstrijd speelt in de EK-kwalificatie tegen Griekenland. Stand hier 0-0 en ook het Nederlands elftal zal gaan wisselen. En we zien dat daar alweer een debutant komt. Brian Brobby gaat in de ploeg komen. Hij komt voor Weghorst in de punt van de aanval. Opvallende wissel toch, die Ronald Koeman hier doorvoert. En ook Joey Veerman mag zich gaan opmaken voor een invalbeurt. Hij komt voor Xavi Simons. Ja, ik vind dit, dat is toch terecht? Ja, omdat hij geel heeft, vind je. Maar ik zou een speler van zijn kwaliteit toch wel, ja, laten staan. Ik vind het te link voor Simons. En fysiek, fysiek wordt het ook wel een beetje minder natuurlijk in zo'n tweede helft met Simons. En we zagen net al even dat ongelukkige moment met geel op zak waar hij niet veel aan kon doen. Maar toch zijn tegenstander wel raakte toen de bal weg was. Ja, dat moet je gewoon doen. Je kan het risico echt niet lopen. Ik begrijp deze wissels eerlijk gezegd wel. Weghorst die helemaal niet topfit was. En bovendien, er komt snelheid in het spel met Brobbey. Inderdaad, debutant bij het Nederlands elftal. De laatste weken in betere doen in een matig Ajax. Dat zegt ook wel iets. Speler die natuurlijk al een paar jaar wordt gezien als de toekomstige spits van het Nederlands elftal. Dat heeft hij nog niet kunnen waarmaken. Maar één goal zou daarbij wel kunnen helpen. Nederland dat nu de bal terugspeelt naar de naam die we nauwelijks genoemd hebben. Verbrugge, omdat hij ook weinig werk heeft gehad. Nu Van Dijk, ook hij neemt geen risico met een lange paas. En daar is het rennen en rennen met Bergwijn. Maar zijn tegenstander wint en mag gaan gooien. Bergwijn, Brobbey, ploeggenoten bij Ajax. Nu in de aanval met links dan Malen. Daarachter Veerman met Reinders en Wiever, zo is het toch het een en ander veranderd in het Nederlands elftal met nog een half uur. En die 0-0 stand, 0-0, voor alle duidelijkheid, is een goed resultaat. Want dan houdt het Nederlands elftal plaatsing in eigen hand. Twee zegen straks tegen Ierland en Gibraltar is genoeg. Maar daar komen de Grieken, die hebben twee man mee. Nederland heeft vier man terug, een voorzet vanaf de linkerkant. Maar daar hebben ze weer veel en veel te veel tijd voor nodig. Dus kan Nederland daar simpel verdedigen. Het is de eerste actie van die nieuwkomer Funtas. En zijn voorzet is dus niet al te best. Gaat over de zijlijn. De Grieken gooien. Doen dat vanaf diezelfde kant. Vanaf die linkerkant. In de 64ste minuut. Na die furieuze openingsfase in de tweede helft. Is de storm nu weer wat gaan liggen aan beide zijdes overigens. Maar hebben de Grieken de bal. Krijgen die nu opnieuw een ingooi. Als de bal als laatste is geraakt door Dumfries. Goed die voorzet eruit gehaald door Wiever. Die nuttig speelt daar achterin. Achterin als controlerende middenvelder. Er is eigenlijk weinig op aan te merken. Beter dan bijvoorbeeld de Roon toch vaak in het Nederlands elftal was. Nu aan de linkerkant. Tsimikas kapt, doet hij uitstekend. Ja, die kun je wel om een boodschap sturen. Nog steeds de Grieken via de linkerflank. Tsimikas, kapbeweging. En dan wacht hij nog even op hulp. En die komt daar in de buurt van de 16 meter. Dan moet Bergwijn daar verdedigen. En dan komt er een wild schot in het zijnet. Je zag aan Verbrugge dat hij toch even schrok. En dacht van het zal toch niet. Maar inderdaad, die bal die vliegt uiteindelijk in het zijnet. Ook dat was een actie van een invaller. Pouchalakis bij Griekenland. Met de nummer 5 in het elftal gekomen. Bij die driedubbele wissel. Net van Poyet in deze wedstrijd. Het wordt inderdaad wat drommeliger. We spelen nu 20 minuten in de tweede helft. Er komt een moment dat je als Nederland gaat denken. Ja, jammer van al die kansen. Maar we gaan nu gewoon op 0-0 spelen. De vraag is altijd of dat de bedoeling is. Of dat slim is. Nu Brobbey. Brobbey dan door. Brobbey, net wordt die bal weggetikt. In de 16 meter. Op het laatste moment. Maar was wel gevaarlijk. Maar de rust bij de Grieken van Koulinakis was prima. Waardoor Brobbey er net niet bij kon. Maar de volgende moment misschien wel. Hij staat daar op scherp in de spits van Oranje. Met veel snelheid ook om hem heen. Nederland kan zich permitteren af en toe om in te zakken. En op de counter te voetballen. Terwijl dit een wilde actie is van Hartman. Die in de rug van zijn tegenstander springt. Maar geen vrije trap. Het is niet meer dan een inworp voor Griekenland. Hartman gaat weer terug. Ik dacht dat het wel een overtreding was. In de rug van Lazaros Rota, die weer overeind komt. En nu die bal van Ronald Koeman gaat ontvangen. Hartman, die ook even naar adem hapt, kreeg kramp tegen Frankrijk. Dus het is natuurlijk maar de vraag of hij die 90 minuten redt. Brobbey, goed gedaan. Dit duel gewonnen met Rota. En dan Veerman, die Reinders wil bereiken, maar niet weet te bereiken. De Grieken nemen dan over. En wat is er dan aan de hand? Is die scheidsrechter zijn zol kwijt? Die wijst op zijn schoenen. Die denkt, ik heb een probleem. Ja, de bal ging via Veerman. Van Veerman via de scheidsrechter. Oh. En daarna naar de tegenstander. En dan is volgens mij de regel dat hij hem terug moet geven. Dan moet hij hem teruggeven. Dat is even pech voor de Grieken. Daar is Hartman. Want die heeft de bal alweer snel gekregen van de scheidsrechter. Malen komt er net niet aan. Lamproef is hem de basis in het duel. En dan is dit een merkwaardige verdedigend actie van alweer een invaller. Diezelfde Bouchalakis als zo even. Tsimikas vangt de bal op. Want de Grieken blijven met pijn en moeite wel aan de bal. Dan een aanval over de linkerkant. Maar die Grieken zijn echt niet zo geweldig. Ik vind het merkwaardig dat een spits als Pavlidis niet wordt gebracht. Dat is toch raar. Ze komen nu wel in de aanval. Maar met een zwakke voorzet. Die valt tussen de twee voorwaarts erin. Je hebt goals op de bank. Met Pavlidis, met Giacomakis. Die een geweldige goal maakte tegen de Ieren. Met het hoofd. Hij vloog op het moment dat hij de bal erin komt in Dublin. Maar hij houdt ze achter de hand. Deze bondscoach. Ja, en als het fout gaat, dan heeft hij het natuurlijk wel gedaan. Door deze mensen op de bank te houden. Maar dus hij neemt nog wel een risico. Hij gaat ze wel brengen, denk ik toch hoor. Hij heeft drie wissels gedaan. Dus hij heeft er twee achter de hand. Ja. Dus je moet niet gek opkijken als hij de laatste 10 minuten ineens met de nummer 9 en de nummer 19. Gewoon volle bak nog gaat spelen. Nu in Nederland met Reinders. Reinders dan naar Ake. Ake met Veerman naast hem, die natuurlijk de paser nu is. Kan geweldige pases verzenden. Reinders nu weer wat dieper bij Oranje met Van Dijk. Van Dijk die foutloos speelt, zoals bijna altijd met Ake. Ake nu, Reinders wijst al, maar die weg is nu dicht. Er staan nu drie spelers van Griekenland, dus dan kan dat niet. Dus speelt Nederland even de bal rond met Veerman. Nu is dit een soort van omsingeling. Maar is het niet zo dat er veel ruimte is om wat aardigs te kunnen doen in aanvallend opzicht? Van Dijk. Van Dijk, dit is wel een goede pan, Reinders hoor. Reinders kan hij dat duel winnen. Nee, Tsimikas. En Reinders die nu iets meer duels begint te verliezen dan in de eerste helft. En dan moet Ake sprinten. 1 tegen 1. Tegen de spitsen van Griekenland. Dat is Ioannidis. Ioannidis. Ik vind hem best aardig speler trouwens, die nummer 8. Groot en sterk, maar toch ook wel technisch. Ik kan me ook wel voorstellen dat je hem voorlopig nog laat staan als trainer. Hij kan er niet ontevreden over zijn. Terwijl de Grieken nu de bal dan even rondspelen. En ook Siopis, een van de invallers, even een balcontact heeft. En nu zijn ze terug achterin bij Red Sos. En gaan we in het laatste kwart van deze wedstrijd spelen. Kan nog alle kanten uit. Bouchalakis, de invaller naar Mavropanos. Kwart wedstrijd dus nog. 0-0. Griekenland-Nederland in Athene. Rota. Aan de rechterkant, de rechtsback van de Grieken, Lazaros Rota. Krijgt de bal nog eens terug, dan is het zoeken naar de mensen voorin. Worden die ook gevonden? Dat is de grote vraag. Voorlopig nog niet. Bal teruggespeeld naar Mavropanos. Die, die ziet dan dat er een medespeler vrij is aan de linkerkant. Dat is Tsimikas. Die houdt die bal echt nog heel knap binnen. Vervolgens trapt hij de bal met zijn rechter op zijn linkervoet. En springt die bal 20 meter terug, terwijl die ook al over de zijlijn is gegaan. Dat is nog ongelukkig. Voor de Grieken die dus een ingooi weggeven tot grote woede en frustratie van Poyet, Gustavo Poyet. Nederland heeft de ingooi al genomen. Brobbey is dus nu de spits, alweer de 9e oranje debutant in dit jaar. Zo vaak gebeurt dat niet. Voor de laatste keer dat er meer debutanten waren in een jaar was 2018. Toen waren het maar liefst 11. Nu staan we dus al op 9. Nou, laten we hopen dat Brobbey net als Hartman scoort bij zijn debuut. Dan wordt deze avond toch al een stuk fijner. Maar voorlopig is dat niet zo. Van Dijk heeft de bal. Ik weet wel wie de penalty nu neemt. Ja, zeg het eens. Nou, Brobbey. Ja, weet ik niet. Bergwijn schijnt nog nooit een penalty gemist te hebben. Maar ja, staat, nou ja, twee opties in ieder geval. Maar wel opties. Veerman vaste trap. Ja, ja, kan ook, kan ook. Nederland speelt er goed tussendoor nu met Reinders. Naar de paas van Veerman die zich moeit met deze aanval. Maar het is Malen aan de bal. Malen, tweede paal, voorzet. En daar wordt die bal wel voor de goal gekopt. Er is niemand. Ai, dat is jammer. Daar was alleen Mavropanos die hem een enorme knal de lucht in geeft. Het komt u al, werd wel degelijk gewonnen daar bij die tweede paal, waardoor die bal terugkwam. En meteen Ake die er bovenop zit, maar helaas ten koste van een overtreding. Halverwege de helft, die was helemaal doorgestapt daar op het middenveld van Griekenland. Maar gebruikte zijn fysiek iets te veel in dat duel met Ioannidis, die dus gevolgd heeft dat middenveld in de spits van Griekenland. Die zich nu trouwens weer daar voorin helemaal meldt. En Ake weer aan zijn zijde heeft en Griekenland achterin de bal heeft. En rustig gaat rondspelen en daar de doelman in betrekt. Het is meer spannend dan goed nu natuurlijk. Dat is logisch eigenlijk in zo'n wedstrijd waar die spanning een enorme rol speelt. Wel of niet naar een EK gaan is voor beide ploegen waanzinnig belangrijk. Nederland 0-0, 0-0. Het is nog maar een keer gezegd. Het is op zichzelf genoeg, maar één doelpunt zou wel ontzettend lekker zijn. De bal gaat aan de linkerkant bij de Grieken. Bergwijn moet in de achtervolging op Tsimikas die de bal nog wel binnenhoudt. Dat doet hij knap. Uiteindelijk doet hij het toch niet, want de vlag gaat in een laat stadium nog omhoog. Van de grensrechter aan de rechterzijde. Het is dus een doeltrap voor Verbrugge. Ja, je zei het al, er gaat een moment komen waarop Nederland zal gaan voetballen op een punt. Ik heb het gevoel dat dat moment aanstaande is. We zitten in de 71ste minuut. We gaan naar het laatste kwartier. En dan komt er in de hoofden van die spelers echt het moment. Ja, waarom zouden we te veel naar voren spelen? Gewoon op de bal spelen misschien wel. En die 0-0 koesteren, dat punt koesteren. Is dat moment daar nu al of gaat Nederland nog in de aanval? Doet dat met Dumfries. Dumfries terug naar Wiever. Wiever, meter 10 over de middenlijn in de as van het veld. Is hier Veerman, basisspeler tegen de Fransen. Invallen nu tegen de Grieken. Malen bereikt aan de linkerkant. Malen, ter hoogte van de 16 meter. Aan de linkerkant, maar gaat terug. Helaas, Hartman was met hem mee om hem te ontlasten. Een loopactie te maken om een gat te trekken voor hem. Maar wordt niet bereikt. En ik zie langs de kant dat ook Nicky van de Ven nog wat laatste aanwijzingen krijgt van Erwin Koeman. En dat is dus een verdediger die in de ploeg gaat komen. Zo dadelijk bij Oranje. Wordt dat een extra verdediger? Gaan we dan toch weer met een centrale verdediger erbij spelen? Wat heeft Koeman allemaal in gedachten? Eerst maar eens kijken naar de Grieken. Want die zijn weg aan de rechterkant via Mazouras. En Hartman die sluit de deur. Ik denk dat het een extra verdediger is. Koeman heeft nog 25 minuten in de tweede helft geprobeerd om Nederland aan de leiding te krijgen. Dat had zeker gekund. Terwijl Koeman nu zegt, Doe toch eens rustig aan, Oranje. En ik denk echt dat hij bij die stand van 0-0 nu vindt dat die verdediging zich meer moet sluiten. En dat hij dus met Van de Ven komt. Dat hij dan weer met 5 man gaat spelen. Ik zie even niet precies hoor wat hij gaat doen, hoe hij het gaat doen. Maar we gaan het zo wel zien. Maar ik kan het me ook wel voorstellen dat er van tevoren een plan bedacht is van als we gelijk staan. En er zit nog ruim een kwartier op de klok. Ja, dan moeten we echt zorgen dat we geen goal meer tegenkrijgen. Dan mogen zij het proberen. En dan gaan we met Brobby en Malen. En Bergwijn, die zal er nu misschien wel van het veld afgaan. Met de verdediger erbij lijkt me dat niet onlogisch. Gaan we proberen gewoon om te counteren. Want één ding, verliezen mag niet. Een gelijkspel is nog steeds heel weinig aan de hand. Staan we met één been op een Europees kampioenschap in Duitsland. De Grieken gaan nu aanvallen vanaf de linkerkant op eigen helft. Maar weten niet echt een vuist te maken. Geldt er eigenlijk wel voor de hele wedstrijd. Ze hebben een paar kansen gehad. Zeker in de tweede helft. Maar het is niet zo dat ze heel makkelijk door de verdediging van Nederland voetballen. Zeker als Van der Ven er nog bij komt, hebben we nog een extra wapen. Nu, goede paas naar de rechterkant. Dat wel. En dan Hartman. En Hartman speelt die bal over de zijlijn. En Koeman zegt niet wisselen. Ondanks de lengte van Mickey van der Ven maakt hij duidelijk een gebaar dat hij zijn organisatie niet wil veranderen bij het nemen van een corner van de tegenstander. Daar is Koeman veel te ervaren in. Laat zich niet lokken. Zegt tegen Van der Ven, jij blijft wachten. Wij blijven met dezelfde elf nu nog even op het veld. Nou, het is logisch om op een punt te gaan spelen. Maar je voelt dan ook wel een beetje de angst. Ja, zo'n verdwaalde bal in het 80ste minuut erin en je bent gezien. Dat is wat je ten koste van alles moet zien te vermijden. Er komt een hoekschop voor de Grieken in de 74ste minuut inmiddels. Die komt van de linkervoet van Kostas Tsimikas. En daar in de doelmond weggekopt door Dumfries. Goed maar ook, want dat zag er dreigend uit. Nu is die bal over de zijne gekopt. Dan is het tijd voor de wissel. De wissel van Nederland. Daar komt dus Van de Ven. Hij komt voor Hartman. Dat is dus geen extra verdediger. Dat betekent dat Ake naar de linkerkant verhuist van de defensie. Dat Van de Ven samen met Virgil van Dijk centraal achterin gaat spelen. Ake gaat toch naar de linkerkant. Ja, ik zag hem even het veld uitlopen, maar dat is om de bal op te rapen. Hij is inderdaad de nieuwe linksback. Van de Ven en Van Dijk, Liverpool en Tottenham Hotspur vormen nu het centrale verdedigingsduo. En Hartman is ook gewoon op, denk ik. Die had kramp tegen de Fransen. Heeft nu ook alweer 73 minuten op het hoogste niveau in de benen. Die is leeg, tank is leeg. En Van de Ven is nog fris, is snel. En die kan je prima gebruiken in deze wedstrijd. Nog een dik kwartier. Bij die 0-0 stand nog altijd in Athene. Opgeleid in Volendam, Mickey van de Ven. Waar toch de Nederlandse clubs niet echt de kwaliteit zagen. Daar niet veel vertrouwen in hadden. Maar via een korte omweg in Duitsland. Nu gewoon bij de koploper in Engeland. Dus het zijn toch geweldige ontwikkelingen. Ik herinner me de carrière van Jaap Stam. Die eigenlijk niet veel anders verliep. Maar ook best veel mensen dachten van ach, die Stam gaat het allemaal niet redden. Ooit stage liep bij Sheffield Wednesday die hem weer terugstuurde. Tot hun grote schrik zagen ze hem een paar jaar later. Geweldige loopbaan maken in Engeland bij Manchester United. En Van de Ven flikt het eigenlijk op dezelfde manier. Maar als je zo goed bent dat je bij Spurs in de basis staat in de top van Engeland. Dan ga je ook in Oranje vast wel veel interland spelen. Ake kan nu naar Van de Ven. Is het zo dat Van de Ven nou aan die linkerkant gaat spelen? Nou, misschien wisselen ze af. Maar nu lijkt toch dat Ake blijft staan en hij gewoon linksback gaat spelen. Nou, ook dat kan natuurlijk wel. Is hij iets minder gewend, maar het is misschien de beste oplossing. Van de Ven nu. Van de Ven en dan Bergwijn die balverlies heeft. Die moet zich goed vastbijten. Ja, doet hij eigenlijk niet. Balverlies loopt er dan ook een beetje bij van ja, jammer. Ja, niet jammer. Het is de dood of de gladiolen in deze wedstrijd. Terwijl nu de bal daar in de voeten van de Grieken is en teruggaat van Manta los. En dan Tsimikas een goede crosspaas naar de rechterkant geeft. Die wordt doorgekopt. Belandt dan bij Rotas. Maar de man die doorkopte, die stond buitenspel. Dat was Ioannidis. Nee, dat was Masouras. Moet wel de juiste spelers de juiste namen geven. Nederland krijgt een vrije trap. Begint al een beetje stiekem toch wel tijd te rekken. Hebben iets minder haast met Ake nu die de bal teruggeeft aan zijn eigen doelman. Toch ook wel opvallend als je... Ja, je brengt Van de Ven als linksback en die speelt daar dus niet zo vaak. Eigenlijk helemaal niet bij zijn club. Je hebt ook wel een echte linksback op je bank zitten, Daley Blind. Met ook wel de nodige ervaring. Maar daar kiest hij dus niet voor, Koeman. Hij kiest voor Van de Ven. Verbrugge moet oppassen, want er wordt doorgejaagd op hem. Maar hij blijft ook in dit soort situaties toch wel redelijk kalm. Doet dit prima. Dan wordt Brobby gevonden, ja, duwende rug. Dus er zit een overtreding van de Grieken en een vrije trap voor het Nederlands elftal. Ja, dit zijn de overtredingen die Brobby vaak te verduren krijgt. Niet elke scheidsrechter geeft dan een vrije trap. Deze gelukkig wel. Hij doet weinig verkeerd. Alejandro Hernandez, je kan misschien alleen zeggen dat Nederland nog een extra strafschop verdiende na die hensbal in de eerste helft. Maar die kwam er niet. Daar is dan het moment dat de Grieken op de aanval gaan spelen. Want hier is Giacomakis, de oud-topscorer van de Eredivisie met 26 goals. Die maakte die voor het in dat seizoen gedegradeerde VVV Venlo. Kreeg een transfer naar Celtic. Daar is hij inmiddels al weg. Maar hij heeft ook alweer 15 goals gemaakt in de MLS in Amerika. Dit seizoen voor Atlanta United. En hij maakte een prachtige kopgoal tegen de Grieken. Giacomakis in het veld, binnen de lijnen. Hij is gekomen voor Mazouras. Het is ook nog niet alles of niets wat de Grieken doen. Daar wordt dus nog even mee gewacht. Dumfries heeft de bal, levert hem in bij Malen. Nederland wat minder soeverein, maar nog wel steeds de bovenliggende partij. En qua stand staan we er ook iets gunstiger voor. Maar het blijft wel loeispannend hier hoor in Athene bij zo'n wedstrijd. Eén doelpunt en het is totaal anders natuurlijk. En je kunt je echt niets permitteren. Veerman die de bal nu lekker naar de rechterkant speelt waar Dumfries staat. Dumfries terug naar Wiever. Veerman biedt zich dan aan. Hij is nu het aanspeelpunt, wat we al eerder zeiden. Betekent wel dat Reinders wat dieper staat. Maar die speelde eigenlijk prima in de eerste helft. En nu Wiever die daar aangeslagen is. En we hebben vier keer gewisseld. We hebben nog één wissel achter de hand. Wat gebeurt er precies met Wiever? Hij zit daar wel een beetje verslagen op de grond. Alsof hij echt een spierprobleem heeft. Kijkt een beetje naar de kant. En de andere spelers van Oranje willen hem overeind trekken. Dat doen ze nu ook met Virgil van Dijk. Maar zit het wel oké bij Wiever? Kan hij er doorheen stappen? Kan hij er doorheen bijten? Het lijkt er wel op. Maar een halfwitte Wiever kunnen we het ook niet mee doen in deze slotfase. Dus zal Koeman er ook daar nog een stand in voor willen hebben. Veerman met een rotbal naar Van Dijk. Maar Van Dijk met het lange lichaam redt het. Dat speelt hem dan over de zijlijn. Maar Veerman moet het niet doen. Hij moet geen ziekenhuisballen geven in deze fase van de wedstrijd. Terwijl de Grieken nu weer aan het rommelen achterin zijn. Nederland daar bijna van kan profiteren. Het is echt geen solide verdediging nu bij Griekenland. Nederland krijgt misschien nog wel een keer een kans als ze daar zo blijven rommelen. Nu op het middenveld is daar een velduel met Giacomakis al de nieuwe man. Maar die wint dat niet. Wiever lijkt voorlopig hersteld. Geeft die bal aan Ake. Nee, hij maakt de gebaar wisselen. Wiever met de handen boven het hoofd terwijl hij nu de bal krijgt van Ake. Ja, dat is ook niet heel handig, want die zegt duidelijk ik kan niet verder. En die probeert daar nu nog een duel. Nederland. Wat slecht gedaan zeg. Je ziet dat Wiever het gebaar maakt. Ake geeft hem dan gewoon die bal. En dan komt er een kans voor Griekenland. En dan komt er een schot voor Giacomakis. Nee! Oh, Verbrugge op tijd zijn doel uit. Ach. Om die bal weer uit zijn voeten te duiken. Maar dat is toch amateuristisch, man. Wiever maakt dat gebaar. En vervolgens zegt Ake, hier heb jij de bal. Doe er wat leuks mee. Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet Wiever moet die bal dan ook gewoon over de zijlijn spelen. Hij kan niet meer verder. Hij moet gewoon zitten. Ga erbij liggen. Koeman zegt ook, ga zitten, man. Ongelooflijk. Het is geen amateurvoetbal. Ongelooflijk. Nou, hij heeft het begrepen. Hij ligt op de grond. Wonderbaarlijk. Dit is dan precies dat stukje slimmigheid waar Koeman het gisteren over had. Als dit je overkomt, doe dan niet gek. Ga gewoon op de grond liggen. Maar nee, Wiever denkt, ik los het lekker voetballend op. Het levert bijna de goal op van Giacomakis. Die net tekort komt omdat hij die bal in de loop meekrijgt. En zijn eerste aanname laat dan net de wensen over. Dat van richting veranderde schot. En hij krijgt de bal op zijn linkervoet. Maar kan hem net niet controleren. En daardoor krijgt Verbrugge de tijd om bij de bal te komen. Hier was al bijna Giacomakis. Maar gelukkig krijgt Nederland het stukje geluk wat het hier nodig had. En wordt het niet afgestraft voor gewoon een amateuristische fout. Wiever nog altijd op de grond. Want ja, er moet iemand komen. En die moet nog aanwijzingen krijgen. Die moet eigenlijk ook nog een beetje warm worden. Dan heb je de optie. Nou, je hebt eigenlijk maar één optie. Martin de Roon, die je dan nu in de ploeg kan brengen. Want anders moet je met Stengs komen. Of met Blind. Hij is te aanvallend en dat Blind. Dat doe je niet. Qua tempo misschien. Dus zie ik inderdaad hier de Roon, die zich klaarmaakt voor het invalpunt in de laatste 10 minuten. Het is alle ballen op de verdediging nu. Mats Wiever kan niet verder. Nederland is uitgewisseld. 5 keer gewisseld. En dit is de laatste. 10 minuten voortijd. Exit Mats Wiever. En de entree van de man die nog gewisseld werd in de vorige wedstrijd. In de rust, omdat hij zo zwak speelde. Nu is hij nodig. Wordt er toch een beroep op hem gedaan. Martin de Roon. 10 minuten Martin de Roon om vooral nuttige dingen te doen. Om ballen daar weg te halen voor de verdediging van Oranje. En vooral ook geen balverlies te leiden. Dus hij zal ook in zijn passing het beter moeten doen dan tegen Frankrijk. Maar hij is gepokt en gemazeld. Speelt al jaren in Italië in de Serie A bij Atalanta Bergamo. Dus die 10 minuten moet Nederland toch zeker met hem kunnen doorkomen. Terwijl ja, natuurlijk ook Pavlidis zich nu gaat melden. Ja hoor, de nummer 9 en de nummer 19. Pavlidis en Giacomakis. Ze gaan nu volle bak op de aanval spelen, de Grieken. Nu geen enkel voorbehoud meer. En het is Mantalos die het veld afgaat. En Pavlidis die nog een briefje geeft. Die hebben ze hier ook aan Siopis. Wat er nu verandert. Ze gaan nu met 3 centrale aanvallers spelen. Nou, ze hebben wel een ander alfabet hier. Kan je niet lezen. Dat is wel jammer. Elke keer zou je meekijken bedoel je? Ja. Heb jij dat? Ja, jij kan wel meekijken denk ik. Ik heb een paar jaar Grieks gehad. Ja, daarom. Dus dat dacht ik wel. Ik ben het ook weer allemaal vergeten Arno. Het is Alfa. Het is vol aanvallen van Griekenland, dus we moeten wel oppassen. Het zijn mannen die snel een goal kunnen maken. Het is de laatste troefkaart die ze hebben bij de Grieken Poyet om met al die spitsen te gaan spelen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Nederland kan misschien profiteren als er wat ruimte is. Ze proberen het aan de rechterkant, maar de bal is iets te hard. Wat is het dan toch weer een spannende avond geworden. En wat was dat nergens voor nodig. Penalty gemist, eerste helft, vlak na rust. 3 gigantische kansen om het doelpunt te maken, maar niet gepakt. Overtreding nu Van Dijk. Vrije trap voor de Grieken. Ja, dan is Veerman slim. Gooit de bal even weg. Is eigenlijk een gele kaart. Er is ongelooflijk veel woede van wat Griekse mensen achter ons op de perstribune. Die het nu aan de stok krijgen met ons collega's. Jeroen Elsoff hier naast ons voor de televisie begint tegen iemand te schreeuwen. Maar ook interessant. Die man leeft mee. Ja, daar is hij Grieks voor. Maar Nederland heeft de bal gelukkig al snel weer terug. Oh, is het geen overtreding? Jawel toch. Gelukkig maar op de Roon. Die gaat liggen. Kiele, want het scheelde niet veel. Maar er wordt gefloten voor de overtreding van Ioannidis. Vrije trap dus voor Nederland. Oh, wat wordt het billen knijpen in de laatste 10 minuten. Een wedstrijd die helemaal niet zo spannend had hoeven zijn. Nederland was veel beter, maar Nederland heeft nu zoveel moeten wisselen. Dat het nu toch het moment is om tegen te houden. 0-0 over de streep trekken. Dat is de missie. Dat is het doel. En dan is dat EK binnen handbereik. Nog 10 minuten duurt het hier. In Athene. En voor de helderheid, dan moet Nederland nog van Ierland thuis winnen. Moet je ook allemaal nog maar doen. En dan uit tegen Gibraltar. Die wedstrijd wordt trouwens gespeeld in Portugal, in de Algarve. In Faro. Terwijl, oh, wat een stomme fout hier van de fans zegt. Die zo de Griek aan een aanval helpt. En de kop, oh, gelukkig naast het doel. En Van Dijk zegt, jongen. Ja, hij steekt zijn hand al de lucht in. Ja, meer kan je ook niet doen. Dan kun je ook niet meer zeggen tegen hem. Want van de fans snapt hartstikke goed dat hij daar die bal niet moet inleveren. Maar staat wel op een plek waar hij normaal niet speelt. En gelukkig dat die bal, die kopbal er gewoon naast vliegt. Giacoumakis en die kopte die bal tegen Ierland keihard in het kruis. Maar hier gelukkig niet. Nou, die fout is maar geweest. Die kunnen we afstrepen. Nog 7 officiële minuten. En ongetwijfeld nog extra tijd. Terwijl nu Van Dijk hetzelfde doet. Die ook zomaar de bal weggeeft. Nou, Nederland. Hou je kopje erbij. Probeer rustig te blijven. Dat doen we nu wel met Brobbey aan de bal. Nederland in een aanval met Malen. Malen nu. En die moet de paas eigenlijk geven naar Reinders. Maar kiest voor Bergwijn. Bergwijn kiest voor een slechte voorzet. Bergwijn, tweede instantie nu. Die maakt een actie. En komt dan met de bal. Die gaat naar Veerman. Veerman net buiten de 16 meter. Geeft hem aan Reinders. Zeg maar de wat onervaren spelers die daar nu de bal hebben. Dumfries kan daar niet meer uithalen dan een vrije trappen. Die krijgt hij niet. De bal gaat over de achterlijn. Dumfries moet gaan staan. Koeman die staat te gebaren tegen Dumfries ook. Ga terug. Je krijgt die corner niet. Dus ga je verdediging daar nu maar helpen. Het is trouwens eigenlijk wel een overtreding hoor, van Tsimikas. Die de bal totaal niet speelt. En gewoon de Nederlandse verdediger daar in de buurt van de cornervlag over de bal duwt. Grieken zijn aan de bal. We blijven met één oog kijken naar het scorebord. Officieel nog 6 minuten. Alles of niets. Wat de Grieken nu spelen, die weten ook dat ze niet zoveel opschieten met een punt. Ze hebben een overwinning nodig. Weer gaat het niet goed met Nederland. En is daar Pavlidis hoofd tegen hoofd met Ake. Nieuwe aanvoerder van de Grieken. In ieder geval Bouchalakis pikt de bal op het middenveld. Speelt hem terug. Mavropanos. Natuurlijk is het alleen maar aanvallen wat de Grieken nu doen. Dus ze staan er met 4-5 man voor in de Nederland. Plooi terug met Van de Ven die zich ook steeds meer begint te melden in het centrum. Want Bergwijn moet ook verdedigen daar in die linkerzone. Tsimikas legt de bal breed. Kan er geschoten worden? Nee, dat lukt niet. Bal gaat naar de linkerkant. Natuurlijk net Tsimikas, want die heeft de beste trap. Die heeft de beste voorzet. Dat is de beste speler. Tsimikas zet de bal voor. En uit de draai komt er een kans. Nee, want Van de Ven kruipt daar goed en snel voor zijn man. Werkt de bal weg. Schiet hem weg. Het is overleven in deze Griekse arena. Het is toch de hel van Athene geworden waar we al een beetje bang voor waren. Nog 5 minuten volhouden en de Grieken komen er alweer aan. Het zou lekker zijn als die bal, als hij er een keer uitvalt, ook bij Brobbey komt. Die daar voorin doelloos rondrent, maar nooit aan de bal komt. Misschien toch even iets beter daar zijn best kan doen. Nu dan de Grieken weer dwars door de verdediging van Nederland. Komt die kans, komt de schot, komt de paas. Gelukkig paas die zegt, oh, waarom loopt hij zelf niet door? Pavlidis die daar een bal wil meegeven. Terwijl ik dacht, van ja, die gaat gewoon op eigen avontuur. Van de Ven laat er 2 mensen zijn hielen zien. En is het Pavlidis die hem van achteraan tikt en die krijgt geel. Dat betekent een vrije trap voor Van de Ven, die wel zijn fout intussen heeft hersteld met een paar goede acties. Nu ook gewoon 20, 30 meter die verdediging uitrent. Waardoor Pavlidis er achteraan moet en hem van achteren licht aantikt. Maar wel natuurlijk een vrije trap voor Nederland en geel voor Pavlidis. En Nederland moet nu die vrije trap gaan nemen met Veerman. Die moet vooral even rustig aandoen. Even goed gaan kijken en vooral zorgen dat die bal ook bij een speler komt die een oranje shirt aan heeft. Dat is op dit moment belangrijker dan het maken van een goal. Dus gaat hij terug naar Ake. En Koeman zegt, geeft die bal wel lang. Veerman, oh Veerman, wat doe jij nou weer? Ja, die kan ook zo dromerig spelen in zo'n slotfase. Kom op Veerman. Het gaat ergens om. Niet dromerig spelen, zakelijk spelen en duidelijk spelen. Het is een hele slechte bal, die trap je zo over de zijlijn. Griekenland in balbezit. Echt de slechtste fase van Nederland is nu ongeveer wel aangebroken. Ja, en dat is nou juist ook de belangrijkste fase van de wedstrijd. En dat moet je dus niet hebben. Hellas, Hellas, Hellas wordt hier geschreeuwd in Athene. Griekenland, dat is waar deze mensen op hopen. 900 oranje fans weggestopt in een hoek bovenin het stadion. Hopen dat het hier 0-0 blijft en dat Nederland het volhoudt. Maar wat is het moeilijk en wat doet het pijn? Hier is Giacomakis. Giacomakis, duel met Van de Ven. Gewonnen door Van de Ven. Goed gespeeld. En Van de Ven levert in bij Veerman. Er is ruimte, maar krijgt die bal dan eens naar voren? Dat lukt niet. En Van de Ven moet dan gewoon de rust bewaren. Veerman vinden. En Veerman met een wat wilde blinde trap naar voren. Brobby vastgehouden met twee armen. Dat is een overtreding, scheidsrechter. Van Mavropanos niet gegeven. De Grieken hebben weer de bal in de ploeg. Bereiken Lazaros Rota inmiddels de 88ste minuut. Rota via Veerman over de zijlijn. Snel de ingooi voor de Grieken. Snel ook genomen door de rechtsback door Rota. Dit is de fase dat je echt met je rug tegen de muur staat. En dat je moet proberen alle slimmigheden die je nu in je hebt eruit te halen. Gewoon proberen de tijd te winnen. Nu de Grieken weer in de 16 meter van Nederland. Ake denkt ook, ik ga hem niet aanpakken. Geen vrije trap geven. Nu is het Ioannidis die buiten de 16 meter staat. Ioannidis geeft die bal breed. Er komt een schot en er komt een terugspeelbal. Dat is Marcel zeg. Een heel slecht schot uit de tweede lijn van de Grieken. Recht in de handen van Verbrugge. Die gewoon even zijn tijd moet nemen. Die hem nu uitrolt daar naar de linkerkant. Naar Mickey van de Ven. En Van de Ven die gaat terug naar Ake. Van Dijk zegt speel hem vooral naar Dumfries. Die helemaal vrij staat. Ake doet dat. Zo moet je het spel even verleggen naar Dumfries. Dumfries dan naar de rechterkant. Naar Malen. Aanvallers van Nederland hebben we al een tijdje niet meer gezien. Malen die weer een slechte paas geeft. Maar gelukkig ook de Grieken in de fout. Dus Dumfries kan door. Die hem dan weer niet bij Malen krijgt. Ook Dumfries speelt trouwens wel een hele matige interland. Maar de Grieken schieten vervolgens de bal over de zijlijn. Ja, als ze het uiteindelijk redden hebben we het ook wel te danken aan de kwaliteit van de Grieken. Vooral achterin die hele onhandige dingen vaak aan het doen zijn. Nederland met Van Dijk. Anderhalve minuut officieel. Ik denk een minuut of zes extra tijd. Zou me niet verbazen. Terwijl nu Brobby aan de bal komt. Brobby meegeeft. Oh, ja, penalty. Penalty voor Nederland. Ja, Dumfries neergelegd na een paas van Brobby. Dit moet de beslissing zijn in deze wedstrijd. Met nog anderhalve minuut op de klok krijgt Oranje een penalty. En als we die penalty verzilveren, ik zeg als we die penalty verzilveren, dan zijn we een ontzettende stap verder op weg naar een Europees kampioenschap. En wie gaat die penalty nemen? Is het nu wel Reinders? Die heeft twee penalties in zijn loopbaan genomen en wel benut, maar jaren geleden. Is zeker geen vaste penaltynemer. Ik dacht in 2021 en 2019 twee keer maar een penalty in zijn AZ-periode. Maar hij, als een soort baas van het elftal, pakt die bal onder zijn arm, gaat hem neerleggen en gaat hem nemen. Nou, of geeft hij hem aan Van Dijk? Hij geeft hem aan Van Dijk. Want dat zie je nu vaker. Die spelers schermen de bal af, zodat die speler die hem uiteindelijk neemt in alle rust zich kan voorbereiden. En het is dus de aanvoerder die zijn verantwoordelijkheid neemt. Virgil van Dijk, de leider van dit Nederlands elftal, die pakt de bal. Geen van de aanvallers, geen Reinders, geen Bergwijn, die nog nooit een penalty miste. Nummer 6 maakte de 6. Nee, het is de captain zelf, Van Dijk. Heeft de bal ook klaargelegd. Er wordt nog gekeken of het een overtreding is of niet. Door de VAR. Maar dat leek me zo klaar als een klontje dat dit een overtreding was. En dus staat Van Dijk klaar. Kijkt hij naar de grond. Kijkt hij naar de bal. Kijkt hij naar de laserpennen die geschenen worden op die bal. Moet er nog altijd gewacht worden. Omdat de VAR zijn onderzoek nog niet heeft voltooid. Dat duurt toch best wel lang. Je ziet de communicatie tussen Hernandez en zijn VAR Martinez Munuera. De Spanjaard. En dat checken gaat nog door. Het was een duw in de rug. Maar de VAR is daar nog niet zo van overtuigd. En dus is dit heel vervelend wat Van Dijk nu moet doorstaan. Het wachten. Het wachten. Het wachten. Wat je dan moet doen. Je hebt er geen enkele rol meer in. Je moet wachten tot er een oordeel komt. En wij hebben zo'n monitor hier staan met allemaal kleurtjes. En een kleur op die monitor is geel. En dat betekent dat het onderzoek nog in volle gang is. En zolang dat zo is, mag Van Dijk die strafschop niet nemen. En je kijkt om je heen en je ziet die spelers van het Nederlands zelf al kijken. 6 minuten extra tijd. Hij gaat kijken. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij gaat kijken. Hij wordt door Munuera naar het scherm geroepen. 6 minuten extra. Die eerste minuut zit er al op. Maar blijkbaar vindt de VAR dit geen strafschop. Het was toch een duw. Maar we gaan zelf ook kijken. Hernandez naar de kant. Hernandez naar de monitor. Het is een duel waarbij Brobby de bal geeft aan Dumfries. Hij kaatst hem naar Dumfries. Maar wat gebeurt daar? Hij wordt toch vastgehouden, Dumfries. Ja, hij gaat daar wel makkelijk naar de grond. Maar hij wordt vastgehouden. Op volle snelheid wordt hij toch uit balans gebracht. Het is toch geen Schwalbe dit. Hij wordt daar vastgehouden door Pavlidis. Het is een hele lichte beweging. Ja. Wat vind jij? Nou, ik vind dat je als scheidsrechter hier bij je beslissing moet blijven. Want hij zit 100% aan zijn arm in de 16 meter. Maakt hij gewoon een overtreding. Een overtreding is ook in de 16 meter een penalty. Alleen, ja, hoeveel ballen heb je als Spaanse scheidsrechter? Als je VAR tegen je zegt, ga nog even kijken. Maar het is in mijn optiek een penalty. Het is trouwens de overtreding van Pavlidis. Penalty. Hij geeft hem. Dat is lef. Ik beloof dat ik de komende jaren één van mijn vakanties per jaar, er zijn er maar twee, zeker in Spanje zal doorbrengen. Dankzij deze Alejandro Hernandez. Eindelijk komt die penalty. Het helpt zoveel of je 0-0 speelt. Of eventueel hier als je die penalty benut deze wedstrijd wint. Want dan met twee wedstrijden te gaan kan het eigenlijk niet meer mis. Dat Europees kampioenschap. Van Dijk achter de bal. De Grieken zijn weg. En de lasers schijnen op het haar van de captain van het Nederlands elftal, die hem op 11 meter legt. Ja, flikt hij het nog een keer. Vlachodimos, dat is de vraag. Odysseas, hij gaat op die lijn staan. En de aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, gaat hem nemen. Hij pakte de bal van Weghorst. Koos de goede hoek. De bal was ook slecht ingeschoten. We schrijven de 93ste minuut in Athene. Virgil van Dijk kan Nederland zo goed als zeker naar het Europees kampioenschap voetbal schieten in Duitsland volgend jaar. Het ziet groen van de laserpennen. De aanloop. Van Dijk scoort! Virgil van Dijk scoort. En kijk eens naar de euforie. De ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Dan Weghorst springt hem op de nek. En oh, wat is dit mooi om te zien. Al die spelers naar Van Dijk. En het is maar goed dat de KNVB het hier niet voor het zeggen heeft. Want er komen nogal wat bekertjes op het veld. Dan zou je in Nederland zeggen staken. Maar hier gaan we gewoon door. Het zijn niet alleen bekertjes. Het zijn flesjes. Het is van alles. Maar we vieren het feest mee met het Nederlands elftal. De aanvoerder neemt zijn verantwoordelijkheid. En de aanvoerder denkt, ik zal je Vlachodimos hard door het midden. Recht door en naar huis. Inpakken en wegwezen. Griekenland wordt verslagen. Nou, die kans is in ieder geval heel groot. Ze zullen nog een laatste poging doen in die laatste paar minuten. De keeper de verkeerde kant uit. Van Dijk daardoor naar de juiste kant. En nu gaan we nog natuurlijk één of twee aanvallen van Griekenland beleven. Dus Oranje moet dan wel attent blijven. Die klok kunnen we vergeten, want die is natuurlijk doorgelopen. Maar ongetwijfeld zijn er nog een aantal minuten te spelen. Ik ben benieuwd hoeveel Alejandro Hernandez er nu bij gaat trekken. Hij heeft wel een hele zware beslissing moeten nemen hoor, als scheidsrechter. Als jij een penalty geeft en de VAR zegt, ga even kijken. Je hebt helemaal gelijk. Dat betekent dat de VAR vindt dat het eigenlijk geen penalty is. En je durft hem daarna toch op de stip te leggen. Ja, dan heb je echt grote ballen. En dat heeft hij gehad. Terwijl nu die bal komt en Akeën moet wegkoppen. Daar wordt op doorgelopen. Nederland moet vooral proberen om nog één keer balbezit te krijgen. En de rust te bewaren. Terwijl die bal door Van Roon, door de Roon wordt weggetrapt. En Brobbey daar nog een overtreding op wordt gemaakt. Maar dat is te makkelijk. Ja, je krijgt nu niks meer mee. Je krijgt helemaal niks meer mee. Sterker nog, pas op dat je niet zelf nog een penalty tegenkrijgt. Want dat zou ook zomaar kunnen. Terwijl een aanval vanaf de rechterflank komt. Maar geen voorzet omdat Van de Ven die bal eruit kan houden. En er wel een ingooikoppel van de Grieken. En die Armand is nu vertrokken. Die neemt gewoon mijn bloknoot mee. Maar die geeft hij weer keurig terug. Want hij moet interviews gaan maken voor ons. Voor de radio, voor de televisie. Dat gaat hij nu doen. 1-0 Van Dijk na 90 minuten staat er op de klok. Terwijl we vooral even kijken nog. We zitten officieel in de 95ste minuut. 6 minuten extra tijd. Die penalty kostte zeker een minuut of 3. Dus ik verwacht alles bij elkaar dat er nog wel 3 minuten op de klok zullen staan. Dat we tot 98 doorgaan. Nederland nog 180 seconden doorbijten. Ronald Koeman staat daar te gebaren. Erwin Koeman, die we niet zo vaak zien in het coachingvak, staat nu ook druk te gebaren. Natuurlijk, Brobbey vliegt naar een bal toe om hem door te koppen uit die uitrap van zijn keeper. Maar kan er net niet bij. Dat betekent dat Tsimikas de bal heeft. En die kan hem van heel ver, bijna in de 16 meter schieten waar Dronenbal wegkopt. Tsimikas die een geweldige knal in dat linkerbeen heeft. Die probeert nu zelf mee in een aanval te gaan. Waar Malen een overtreding maakt. Maar het spel van de Grieken doorgaat. Komt de lange bal naar de rechterkant waar niemand van Nederland is. Wordt de bal doorgekopt, voorgekopt. Oh, en dan door de Roon gelukkig over de achterlijn. Zodat het niet meer dan een corner is. Maar daar stond iemand helemaal vrij aan de rechterkant. Net buiten de 16 meter. Dat was Mavropanos. En die kopt die bal voor het doel. Maar er was niemand van Griekenland. En wel de Roon in een oranje shirt. En hij kopt hem over de achterlijn. En dat betekent dat er een corner nu van de linkerkant komt. Die komt daar. En weer vliegt er een Nederlander. Dumfries naartoe om hem weg te halen. Komt er weer een bal. Verbrugge. En die pakt hem tussen twee Nederlandse verdedigers in. Die hun doelman daar afschermen. Maar er is wel weer een botsing geweest. Is dat weer Van Dijk die erbij betrokken is. Het lijkt er wel op. Dumfries staat erbij. Virgil van Dijk. Maar het is hier niet al te ernstig. Van Dijk die overeind kan. Nederland kan weer verder. Maar het is allemaal nog even het spel van de Griek ook onderbreken. Terwijl die scheidsrechtersbal nu voor Verbrugge is. Nu zitten we op 96,5 minuut. Dus pakweg nog anderhalf, twee minuten erbij. Alejandro Hernandez kijkt nog niet op zijn horloge bij die uittrap van Bart Verbrugge. Die dat nu gaat doen. Verbrugge met een trap. Heel ver aan de linkerkant. Moet Brobby daar naar de bal toe. Wordt geklopt. Logische wijze door een verdediger die langer is. Van de Ven moet daar niet aan een shirt gaan hangen. Is een vrije trap. Wel op de helft van Nederland. Een paar meter over de middenlijn. Een overtreding gemaakt op Giacoumakis. Dat betekent nog een vrije trap voor de Grieken. Tsimikas gaat daar op die plek achter die bal staan. Met zijn linker gaat hij hem in de 16 meter pompen. Oppassen Verbrugge. Geen gekke dingen nu. Er komt die bal van Tsimikas. Een geweldige draaibal. Maar wordt daar weggekopt in eerste instantie door Reinders notabene. Wordt weer opgepikt. Weer naar Tsimikas. Die kan hem nu niet voor de goal leggen. Omdat Nederland er aan het voorchecken is. Ook de volgende bal van Siopis komt daar niet voor het doel. Omdat Nederland daar heel goed anticipeert. Siopis komt in de problemen. Nederland nu met Veerman. Veerman de ruimte in naar Brobby. Rennen Brobby. Ren naar de goal. Hey, gewoon rechtdoor. Rechtdoor en schieten. Brobby in de 16 meter. Is dat dan een penalty? Nee. Nou, hij ligt daar op de grond. Brobby. Ja, die scheidsrechter geeft geen penalty meer. Dat is duidelijk. Maar ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar maakt niet uit. Spel is verder. En de Grieken zijn er alweer vandoor. Aan de rechterkant. Van de Ven trapt in de schijnbeweging. Van Rota. Rota legt hem verder terug. Naar Siopis. Terwijl daar nog steeds in de 16 meter. Brobby ligt, dus zal er toch wel iets aan de hand zijn. Komt die bal in de 16 meter, moet Ake hem weghalen. Lijkt een overtreding. Vrije trap Nederland. En intussen is het afgelopen. Nee, het is nog niet afgelopen. Het is een vrije trap voor Ake. Nederland dacht even dat het klaar was. Wat is er met Bergwijn aan de hand? Ja, het is een actie op de bal in eerste instantie. Dan is het een been dat die bal daar wel wegtikt. Maar ook het been van Brobby wel degelijk raakt. En in tweede instantie helemaal. Het is die actie van Retsos. Nou, het is misschien geen penalty. Maar het is ook geen zwalbe van de aanvallen van Nederland. Want hij wordt wel degelijk aangetikt. Maar je weet natuurlijk dat je in zo'n situatie, nou die penalty van net, geen penalty krijgt. Al wordt hij nog gecheckt door de VAR. En de scheidsrechter wordt weer naar de kant gehaald om te kijken of dit een penalty is. Dit vindt de VAR dus wel een penalty. En er komt een rode kaart voor de trainer van de Grieken. Poyet wordt dan weggestuurd. Poyet, Gustavo Poyet moet weg van de bank. De vierde man of de assistent scheidsrechter heeft gezegd dat daar sprake is van commentaar op de leiding wat niet nodig is. Retsos gaat naar de bal. Daar zit een voet van Brobby bij. Hij raakt eerst de voet van Brobby. Als je de beelden ziet, ja, kan je hem geven. Ik snap dat hij het in eerste instantie niet doet, Hernandez. Maar als hij nu naar die beelden kijkt, kan hij hem weer op de penaltystip leggen. Retsos raakt Brobby absoluut. En de VAR vindt het ook een penalty. Want anders roept hij hem echt niet naar zich toe. Hier raakt hij geen bal. En hier raakt hij wel een voet. Ja, wat doe je? Alejandro Hernandez. Hij geeft hem nu niet. Hij geeft hem nu niet. Nou, laten we dan zeggen dat we die twee tegen elkaar wegstrepen. Maar hier had hij een penalty kunnen geven. Maar laten we er maar niet over mopperen als uiteindelijk de eindstand 1-0 voor Nederland is. Want dan ligt het EK-ticket werkelijk voor het grijpen in die komende twee wedstrijden. En dan is het voor Griekenland voorlopig even afgelopen. Verbrugge gaat daar een vrije trap nemen. We zitten intussen in de 100ste minuut. 10 minuten extra tijd bij Bart Verbrugge. Ik denk dat hij zo gaat afluiten, Hernandez. Die is er wel klaar mee met deze voor hem toch alles bij elkaar lastige wedstrijd. Waar de bal over Brobby heen vliegt en Rota er nog een keer vandoor gaat. Verplaatst het spel naar de linkerkant. Tsimikas op de helft van de Grieken zelf is het Nederland dat moet verdedigen. Dat gebeurt hier door Reinders. Tsimikas en Reinders in een sprintduel in de laatste fase. Nog Reinders is fit en die wint dat duel. Probeert die bal dan weg te spelen richting Malen. Dat lukt niet en nog een keer schiet hij die bal weg. En dan raakt hij in contact, krijgt hij een vrije trap mee. Dat is belangrijk voor Nederland, want dat betekent dat en is het afgelopen. Hij fluit voor het laatste, het is het eindsignaal. Nederland wint in Athene met 1-0 van de Grieken. Een oorverdovend lawaai nu hier van het publiek in dit stadion. Een fluitconcert, vooral richting de arbitrage. Maar Nederland wint door de penalty van Van Dijk. En gaat zich plaatsen voor een Europees kampioenschap. Want ze moeten spelen tegen de Ieren en Gibraltar. En hebben dan aan 3 punten genoeg om zich te plaatsen voor het EK. Dat kan niet mis. De kater is voor de Grieken. Nederland is blij. Virgil van Dijk schiet Nederland waarschijnlijk naar een Europees kampioenschap. Wat een wedstrijd. Wat een spanning. Die overwinning is natuurlijk absoluut verdiend van Nederland. Dat de wedstrijd al in een eerdere fase had moeten afmaken. Dat gebeurde niet. Uiteindelijk is het 0-1. Het is genoeg. Nederland wint door de penalty van Virgil van Dijk van Griekenland. En dat is goed nieuws voor het Nederlands voetbal. We kunnen ons opmaken voor een Europees kampioenschap met Oranje daarbij. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. NPO Radio 1. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Brussel geldt het hoogste dreigingsniveau nadat in het centrum 2 mensen werden doodgeschoten. Belgische media melden dat er mogelijk sprake is van een terroristisch motief, maar dat is niet bevestigd. De schutter is nog voortvluchtig. De 2 slachtoffers hebben de Zweedse nationaliteit. Volgens Belgische media gaat het om voetbalsupporters. Die waren in de stad voor de wedstrijd België-Zweden. Rondom het Koning Boudewijnstadion, waar de wedstrijd werd gespeeld, zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. De wedstrijd is in de rust stilgelegd. Brussel zet een luchtbrug op om hulpgoederen naar de Gazastrook te krijgen. De eerste 2 toestellen vliegen deze week naar het gebied om daar medicijnen en andere hulpgoederen van UNICEF af te leveren. De bedoeling is dat de spullen naar Egypte worden gebracht en daar vandaan naar Gaza. Voorlopig kan dat niet. De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook is nog steeds dicht. En dit was het NOS Journaal. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Hey oma, wat weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. Ja, het liep een beetje uit die wedstrijd. We zijn er nog maar enkele minuten, maar we willen uiteraard nog even nakaarten. Nederland wint dus en plaatst zich vrijwel zeker voor dat EK door een doelpunt uiteindelijk van Virgil van Dijk, de captain die de 2e penalty van de avond benutte. Ja, Leon, wat moeten we nou eigenlijk van deze wedstrijd allemaal vinden? Want het was wel heel hectisch, hè, wat er uiteindelijk gebeurde. Ja, het was wel eigenlijk wat een beetje de verwachting was. Hè. Als Griekenland het lang op 0-0 houdt, dan weet je dat het op een gegeven moment een heel vervelende wedstrijd wordt, waarin het onrustig is, waarin je moet proberen die rust weten te houden. En dat lukte Nederland niet. En je zag het ook aan Koeman, die echt bezig was om die jongens een beetje tot kalmte te te leiden. En dat was heel moeizaam. En dan zie je opeens dat Griekenland kansen gaat creëren. Dus het was moeizaam. Ook wel bijzonder toch dat die coach echt gewoon tot de 80ste minuut op 0-0 speelt. En dan denkt, nou, nu gaan we toch nog even proberen. Ja, eigenlijk best wel een slimme tactiek. Want je weet dat je anders gewoon het mes inloopt. Als je gewoon normaal, denk ik, op de aanval zou spelen. Nou, dit deden ze ook tegen Ierland. Dat pakte heel goed uit. En nou, ook hier zag je dat Nederland zo onrustig werd. Dat Van der Ven leverde de bal in. Van Dijk leverde de bal in. Wat tot moeilijke situaties kwam. Het moment met Wiever was natuurlijk helemaal heel raar. Waarbij Wiever geblesseerd was en de bal niet uitging. Ja, hij kreeg de bal ook al ingespeeld. Terwijl hij zei, ik hoef hem niet, ik moet eruit. Dan denk je, je staat bij de zijlijn. Gooi die bal maar uit, want het wordt een hachelijke situatie. Dat deed hij niet. En vervolgens komt uiteindelijk na een paar ballen die bal voor de voeten van Giacomakis. Nou, als die bal goed valt, sta je gewoon in één keer met 1-0 achter. Dat gebeurde niet. Dan komt er toch nog weer een penalty waar lang over gedubt werd, ook met de VAR erbij. En dan zegt de aanvoerder van Dijk, je zou ongeveer iedereen verwachten op dat moment die een bal opeist, maar de aanvoerder zegt, ik doe het wel. Ja, nou, zoals ik hem eigenlijk, ik vond hem de hele wedstrijd zo spelen, zoals hij eigenlijk die penalty oppakte. Hij was degene die eigenlijk wel rustig bleef, die bijna foutloos speelde. En nu het gevoel had van, oké, Weghorst is eruit, die heeft hem gemist, nu ga ik het wel gewoon doen. Mm-hmm. En dat deed hij. We hebben de reactie van aanvoerder Virgil van Dijk. Ja, gefeliciteerd Virgil. Eind goed, al goed, maar wat was het moeilijk? Ja, wat was het te verwachten natuurlijk. Ik denk dat we mogelijkheden hebben gekregen om met de penalty, maar ook daarna op de counter een paar keer dat we het misschien net niet goed uitspelen. En dan maak je het toch ietsje makkelijker. En op het einde, ja, dan gooien ze natuurlijk twee extra spitsen erbij. Met Giacomakis en Pavlidis natuurlijk. En dan moet je ook overleven. Dat hebben we gelukkig gedaan. De verwachting was misschien dat het moeilijk zou zijn door de Grieken of door de heksenketel. Maar ik vond eigenlijk dat jullie het vooral jezelf moeilijk maakten door die kansen te missen. Ja, heb je het veld gezien? Ja, nee, dat ziet er niet uit. Vreselijk. Ja, dat dit nog mag op dit niveau, dat is onvoorstelbaar in mijn ogen. Dus uiteindelijk moet net goed vallen. Die penalty moet erin, anders is het ook een hele andere wedstrijd. Uiteindelijk slepen we hem wel eruit, dus dat is het allerbelangrijkste. Dan komt dat moment, de penalty die je uiteindelijk gaat nemen. Wat is dat voor moment? Dat duurt minuten, dan sta je daar maar. Moet je rustig blijven? Hoe moeilijk is dat? Ja, je probeert rustig te blijven natuurlijk. Ik krijg allerlei laserpennen op je ogen gericht. En natuurlijk de VAR die nog even checkt. En uiteindelijk probeer je gewoon in de zone te komen. En gelukkig hielp het vandaag. Wat gaat er dan allemaal door je heen? Want je hebt natuurlijk gemist op het WK. Ik kan me voorstellen dat je probeert rustig te blijven, maar dat het niet helemaal lukt. Je gaat niet terugdenken aan het WK. Dat is niet iets wat ik doe. Ik train er natuurlijk op. En ik was vandaag de derde die het zou nemen. En beide spelers waren eruit. Wout had hem gemist helaas. En Xavi was eruit, want Xavi was de nummer 2 zijn. En dan moet je de verantwoordelijkheid nemen. En ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen op het veld. En belangrijke 3 punten mee in huis kunnen nemen. Ook een belangrijk moment dat de leiding, waar hier en daar wel eens aan getwijfeld werd, helemaal terug is bij Virgil van Dijk. Ja, dat is een belangrijk moment. En wat ik zeg, ik vond hem ook in het veld al zo belangrijk in die leiding pakken. Je ziet hem eigenlijk continu communiceren met iedereen. Iedereen op scherp proberen te zetten. Ja, en dat hij deze pingel erin schiet is echt wel een grote leider, hoor. Grote leider. En Nederland wint met 1-0 van Griekenland. Leon, dank je wel. Ja, en het Nederlands elftal speelt op 18 november haar volgende wedstrijd. Dan tegen Ierland. En als ze die winnen, dan staan ze op het EK. En anders volgt 3 dagen later een herkansing tegen Gibraltar. We gaan even naar België, waar de wedstrijd dus tussen België en Zweden niet is uitgespeeld. Omdat er eerder vanavond 2 Zweedse supporters doodgeschoten werden in Brussel. Het stond 1-1 bij de rust. Belangrijk is dat de dader nog niet is gepakt. En daarom zijn supporters gevraagd het stadion op dit moment in Brussel niet te verlaten. Rond 22:30 maakten de Belgische autoriteiten bekend dat ze gaan proberen de Zweedse supporters op een veilige manier uit het stadion te begeleiden. Sfeer onder de Vlaamse supporters die nog in het stadion zijn, is rustig. Meneer, we moeten hier blijven. Bent u zenuwachtig? Nee hoor. Nee, we voelen ons veilig. Dat is goed. Zeker niet zenuwachtig. Wat denkt u van wat er aan de gang is? We krijgen maar sporadisch berichten door, maar er is een terreurdaad geweest. Dus ik denk dat we hier goed zitten, maar zolang dat de dader niet gevat is. Of daders. Dus ja. Een half uur geleden leek er hier in het vak naast ons leek wel wat paniek te zijn. Ja, dat is even wel spannend. Ja. Maar we weten niet wat er gebeurd is. Dus, ja. Hoe zit dat bij jou? Rustig? Ja, heel rustig. Er werd omgeroepen, dit is de veiligste plek waar je momenteel kan zitten. Denk jij dat ook? Ja, ik denk het ook. Dus heel veilig ook, denk ik. Ik was van dat we naar buiten gaan en dat hij misschien komt. Dus ja.